أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة. فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانٍ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ولنجزي الذين كفروا لهم يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم بتقلب فما هم بموجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم. جزاك الله. مقصد سورة نحل اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ دا اللہ یوالی ثابتول پا ذات و صفات کے پا قسم قسم دلائل سرا سورش بگی سیر اور ایسا دریشاتنوہ تیس نمبرات پورے پدے کے اول تخویف ہو بیا صداقت قرآن کریم و آیت نمبر دو کے بیا آیت نمبر تین نا دلائل شروع شو د خلق چې خالق د کل شن هو الله درې دلائل ذکر کړه. بیا آیت نمبر نو کې ترغیب القرآن ورکو. بیا آیت نمبر دس نا بیا دلائل د خلق شروع شو چې خالق د کل شن هو الله دا بوته تر آیت نمبر سولہ پورے آیت نمبر سترہ کے حاصل دلائل راوست چرا تا تجرا مت کوئی دس شے پیدا کر دے آغذات لائک دا بلن دے چگرہ ٹھول مخلوقات پیدا کرے بیائے دویم پوش او تذکر بی نعمیوں کا آیت نمبر اٹھارہ کے آیت نمبر انیس کے دویم قسم دلائل شروع کرو چالی بھی کلی شنو اللہ لائک دبالین آغا دار تے چاپ آر سپا پروہ پتی دبانی پی گی. بے آیت نمبر بیس کے نفی شرک فی دعائی فی تفریق را آدار دا مخلوقات اجت ذکر کا چی دیخو مخلوق دے پخ پلا سے شیر دے فیل آکرے مرک فی را گلے زیر دا مرگ نے بچ کرے اسو مردی آدھاوتا ہم فتر لگی چی کلو پورتا کیو نو مسئلے پہ تفریق چھے الہ کم الہ واحد اجت روا آغا دا غدا آتے چھے دا دلائل دا اقلی موجود دی وہ چھے آبی آئے آغا چھا زجر کچھے سوگ دا مسئل نمانی دا منکر دا قیامت تک کم وقت بیا آیت نمبر چوبیس نا دوی مئی سے شروع شو دوی باب دو صورت دا تر آیت نمبر پینتیس پوری ہو پدی کی زجر کو ناکبین تھا دا قرآن کریم ان کا منکرین تھا بیا قوالیم ابیا قوالیم دائی پا قول سرا دائی پا فیل سرا انہیں ایسا وقت چیزے دا درین باب دے دا ترکمی چی قاری سے تلاوت و کات مر سنتالیس پوری دا دولس آیتون دی پدی کہ اول دلیل نقلی اجماعی دا کرکی دا انبیاء ہونا چگور ٹولو پیغمبرانو دا مطار کردی چی یہاں اللہ جترہ مشکو کشا دے او د دې یو الله عبادت کوي او د غیر الله عبادت م کوي دا د طاغوت عبادت ته د غیر الله کې بعد کې کله پیغمبرانو کې کله اولیاءو کې دا حقیقت کې ته ګورم طاغوت عبادت کې ته شیطان اولیاء نه دی ویلي نه بیا ویلي دا طاغوت عبادت ته بیا تسلی ورکړي نبی اسلام الله آیت نمبر 37 کې او دا نبی ته تر نبی رسول نه کوي بیا د اجر منکر د قیامت ته آیت نمبر 38 کې بیا فرق د خالق او مخلوق ذکر کې آیت نمبر 40 کې بیا ترغیب الهجرت آیت نمبر 41 کې ابواجه ابیا ترغیب القرآن کی آیت نمبر 44 کے ابیا تخویب دنیاوی چدا تا یادی آیت نمبر 45 ابیا تخویب دنیاوی شروع کی چدا تا یادی نو قرآن یادی گی ادالی کئی ہوتا ہے تر چوام دی آیت سر سر لکھئی دا دک اصل تفسیر دے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا او فتح کر لے کلامنگا پارے امت کی او پیغمبر ان اعبد اللہ پدې باندې چې عبادت اقسام کوي الله تعالی او ځان ساتي د عبادت د غیر الله نه غیر الله ک پیغمبر دې کولی دې کو طاغوت تعبیر د طاغوت سره کړی دی ځکه چې حقیقت کې د عبادت د شیطان وي وشه د عبادت د شیطان وي ځکه اولیاء نه ویلي چې څنګه عبادت کوي نه پیغمبران ویلي خو د شیطان په لمس یې کوي اگر دا جواب مکد آیت نمبر 35 چې زمون د مشران چې کوم دین کو کنه زمون مشران چې هغه په حق وو که زمون دا دین غلط وي ان خدای مونږ نیولې وي او خدای به زمون کار نه کړن الله او استاد دین غلط ته کم چې اصلي مشران دي پیغمبران نو خو دې رد کړ استاد دي چې بل را مرد کا د بل نه تر یادو کا ا پیغمبران خو دې رد کړ پیغمبران مانی مشران کنه مانی وجتنبوا الطاغوت اذان وساته دی عبادت غیر الله نه عبادت کر پیغمبر دے کر ولی کے نہ او کدم مر دے کر جوان دی دیو نبی اسلام پہ وی اللهم لا تجعل قبري وسنا یا اللہ تمہارا قبر نہ بوت و جوڑے یو بات چے کی عبادت کو نشی زما کنا ہر قبر چے کی عبادت صاحب قبر کیگی دغه وسن دے او دغه په حکم د تابوت کړي پیغمبر نه ګوریان ساتي بعد خلک بدبختان غلطي خلک او ګوري پیغمبران ته تابوت ویلي نه کل معبد من غیر الله هر غسو چې دای باید شي دا نو د دې عبادت ته تابوت کړي دا مندا نه چې پیغمبر ته استغفر الله یا غني هغه ولي تابوت دي هغه خودی ویلي خودی رد کړي ټول مرګورا پیغمبران خودی رد کړي فمنهم فضفاد دی خلقون من آسوب دی حد اللہ چی توفیق و طور ورکا اللہ دی ایمان اباد یا غسوکو خقت علیم و قلالا چی ثابت شبای بان حکم بکم را آئے پس دبیان فضد را لے اللہ بٹا پولو گولا خط بی قلب رکو تخویف دنیا بھی نو کر دی پا دنیا کے نو کر اس رنگو انجام دی تقریب کن کتا اللہ دی کتاب چې الله کتاب او بیان شي تکذیب وکړ ځان نه لګیا دي زموږ مشران چې کوم زموږ مشران ته غلط خونو انجام یې څه شد هغه عادیان او سعودیان نوح علیہ السلام نو قوم لوتیان انجام یې څه شد یو سړی په ملاوی کې تاسو ته نسل شته نو کتم دا ته کې ستاسو نسل ختم شي خانه اوس تسلی نبی اسلام لا او نبی تطرف کوي این تاخد عداوتام کتدیر هرس کې تدیر کوشش کې دې په دې ادب باندې دې سم شه دې قران تکې دي فإن الله لا يهدي من ضل فثق ان الله توفيق نور کوي اچا چې گمراهي کې غلطي گمراه کوي په سبب دا غد زد از الله گمراه کول نه کوي ولې چې بیان او توشه په دې په زد راشي نو الله په ټاپه دم گمراه وي اما لو من ناصرین وما لهم من تاسو سورة توبة كلوستو كان آيات نمبر 14 وما كان لهم لذل قامن بعد هداهم بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون چرن الله چه مرد گمراه چاره وي فضلش تو ادایت و تکرد ایمان و نصیب کری پوشه وما كان لهم لذل قامن بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون تر دې پور چې وته بیانو کې د هغه د ځان مشکور په کاري ځا مکوي ا دې او کې نو الله له بیا مهر د گمراهي وي مکمل گمراهي کې دلته و فإن الله له دې مې وذل فذكر الله توفيق نور کوي د ایمان چاله چې گمراه کې دا غده عمل د وجه نه دا غده زت د وجه نه وما رب من ناصرین آنشتے دیل سوک یا نبی دیل سوک من ناصر سوک امدادی واقصو باللہ زجر مکیر سوک خیمت اقسمون اخری پا اللہ وانے جاد ایمان پا خفا قسمون اللہ ایمان کنو گر قسم بید اللہ خورو لا اوائی لا بحث اللہ من یموت حرگز پورتبن کی اللہ سوک چمڑی کی چمڑی کی یا مرشی اگر صرف بیا جو اندھوی وی دادے زان نہ لگیا رہے نبی اسلامی آدھو دادے پر زان نہ لگیا رہے بلا بشکا جو اندھے کئی بھی اللہ وعدہ دفعالا بارس کیا لیکن زیادہ خلق اندھو فیگی لیو بینہ کی دا اللہ متعلق نصرے ریا خودی بلا سر رہے جی بلکو بشکا پورتا بھی کیا اللہ صدفارا لیو بین اللہ مولدی دیر فار چی بیان کی دیتا وضاعتو کی دیتا فارا دھاقا مسئلے یدی خلاف کو فاقی کے نو جو اندی کئی بے او تا بیان شد تا پسک دا قورتو خلاف ہو لکو یادا لیو بین دا متعلق دیلا ورقت باسنا فی کل امت رسولا ایسا متعلق دیلا اللہ فی غمرار گل پر امت کے فارا زمان کے لیو بین اللہ امت دیر پار چی بیان کی دی خلق نفارا آغا مطالب چی خلاب کئی دی پاگئے کے آغا اختلافی مطالب چلی اللہ وی دی پیغمبران بیان ست شو دی پار دی اختلافی مطالب دی چلو آنم جاہلان رفات دی و اختلافی مطالب دی چلی گورا دو قسم اختلاف دی یو اختلافی اصول دی کم چل پیغمبرانو دا مشرکانو منز کری دغا اختلافی مسئلی نچڑن دا مداہنت تے دا بغیرتی دا یو اختلافی فروعی دی کم چل امامانو فمنز کی اختلافی دا چڑن لی فکار دا آغا خلق چیڑی چیغا ناجوڑوی چیر پلدین نا بغیر موزن کی گی امین پتیدوی نموزن روی نموزن کی یا پتیدوی نموزن کی گی رپردے نے اونک نمود نے کیا رپردے نے اوک نمود نے کی دا اختلافات چھڑ دا رکمک رو خلق کر رہے دا زندیقان رو کر رہے دا رہے فاتح امام پس انہوں نمود نے کی گی دا مسئلے دیار سوار سو کرمک دا حل شیوی دی فدی دو امت اتفاق دے جب کم علاقہ کی دا کم امام مسلک رائج دے بس دا کٹک دے دا کہ ہر امام جیسا دلیل لے بین اللہ خبر رکھئی نن چی دا مسئل سکراہ باتی دا بدبخت رے دا کزون کوم کبل منگ دا مسئل نچیڑو او کل کل ہم پر فردین یا پریبان چی رد کو نو دی فردکو چی منگ را فردین نمانو یا منگ امین فردین نمانو خو منگ پاغیبان منگ دا خپل مسئل تایید کوا گوکے کچر دی ملک دا خلق نئے فیدا شے دا چی فروعی اختلافی چیڑی نو منگ با دی طرف اطلوم نو منگ با نی اختلوم را صرف پشرک پا پشرک بارت کو دو توحید بیان بام کو اور دو سنت بیان بام کو دو بیرات و دو رسومات دک اصل مسئلی دی خود دقا مطلیو که منگا چاون خلولو دی بدبختان نو بعد فاگران وی اختلافی مچھے وقت اختلافی مسئلی پی جن سو قسم دی اختلافی مسئلی نی شرف وقت اختلافی جنی اصولی نچر دا خمدہان دا بغیرتی دا پیغمبران خراغل دی لگو چلو بین لهم اللہ دیختلون فی دو پیغمبران بے سد دی دفارش شوئے دے سور بقرہ کم تا سلوستی ہو چکان الناس امتا واحدتا فواس اللہ النبیین مباشر مدرین وانزار امام الكتاب ایسا با اللہ کتاب را لے گا اگر بے اختلافی مسئلی چیڑ لے دارنگ پا دین صورت کے ماں رسط وی آیت نمبر 64 کے چو مانزلنا علی کل کتابا انہیر آلگر من تا دا قرآن اللہ علیہ وسلم اللہ دی مغرد فارا چھے بیان کی دید فارا آگا مسئلی اختلافی چھے دی اختلاف کرنے پا کہ پیغمبر قرآن اگلے اختلافی مسئلی چیڑ لے گا کم چھے دی ایمان پا بارک اختلافات دی چھے مڑی ہو رہے ہو کنا وہ سلیشتے ہو کنا خوشے دا اختلافی مسئلی نچر دا مداہنت ہے یہ ادھر لڈیر زمانی خبر ہے شل قرآن رحمت اللہ علیہ چاہ دعوت ورک پلاور کے دلاور ملیانو ایک اوکڑا او چې دې کرا دې وخديبيان چې القران ته چا خطر او لګ چې ته کرا لوی جنگ جوړی شو قران وی د ما څه کار دی زه خو جنگ لنی مرغان صاحب جنگو ما شیخ لاړ نشو د مولانا ته پړ کلاړی رحمانو چر دغه دا ته شیخ خدای تر څو ور شمه نو بیا یو سړیو د مونږه آشنا ملتانی دغه ته مونږه لکه څنګه مولانا ته ارمان دی چې دا اور کوي تکرر کوم او خدا کړ انا غد زوی ختم جوړ کړ اسې ختم نو او چې اداوت یې چلو خلکو ته چې مولانا ته برابر دي پنځه تاسو راشي ابو خو تیار راو دوه درې ډاټ سره مونږه دا وډا کړو تما چې ما چې مونږه سره وړي لاور زمون کله دی زمون کله دا لاور یو کله دی ها مونږ د دې کله نه تلی و دغه سره رښتې دی کړو کله دا مونږه پیژن ته ولا مونږه پیژن نو مونږ خطر تلو تیار کنه چا تلاړو نو ته بیا مولیا ایک کړو خو دی الګ باندې خو واس دره دا تکړه لکو ملتانې د دې لرونو تر زمونه دې تکړه خلکو د ته خو لې شي نه بیراولي او دوم خطر تیار ساتلو مګ چلاړو یو مولا را د کم جمعه کې درس کو مولا صاحب دا کم جمعه مولا صاحب مولانا صاحب ته وای وای مولانا صاحب وای د دې کلی مولیانو د ماو وای ټولو چې کوم ناس دي بار په دغه کې اما ته وای چې مولانا صاحب ته وای چې اختلافي مسله بالکل نشي ښه کریمون کو بیا مناظره کوم مولانا صاحب بالکل نن به د تشه ته باقي مسله چړم ښه نو موږ د بلا کتابونو ضرورت اوس پڼډو نه ضرورت یا نه کومه نظر شو ته د فا کلی کوم لیا ډیر را ډوړي خلاص مونږ یم او په کې غیاو په کې دغه مو فضل الله فضل الله او رد کې ام پی او لا ام پی شو نو خلا کوم شور یو نات خان او بخار د و ناتو نه نظمونه به یو شپې و خلق بو ته ال د شپې په مو کړه له کوه نات به مو کو نور به بیا ګډوډو کدان ته نو خیره دغه په ګولا شو ډیر مشهور نو مولانا ته چې تقریر شروع کړ او شروع د دین او کوم ارسلنا من قبل کې رسول الا نهي انه لا اله الا انا فاعبدوا او اتفاقی مثلا پیغمبران من کې سره توحید من تش توحید چې توحید شروع کړ عقیده و راخ لیو او مولا و سر دی تدوی پناسته مولا ته چې مولا ته وګوره کړی او یا او بل درینی میں گیٹے بولا تھے تگرو کرش پہ اب ہم زیادہ رکھ پر جنریٹر میں کل نہ اڑو مجھے سفر لگا رامیان چاہ رہے بجلی رہا تبا نہ کوشو بجلی رہا تبا نہ کر دا سے اوڑا اخا جنریٹر ہم زیادہ رکھ خٹ پولوڑو دا تیل نہ پکیم دنے سنور گیل نہ تیل چولو گھٹ جنریٹر ہو انو مجھے دا اخو لا خشوا اور چاہ تا پکیر نو ٹول اسو کر اودشیو نو ٹول کری کے اور مولانا صاحب تقریر ہوا اور خلق درینی میں گئے مسلسل زبردست وہ کاشا اور کہ من سٹیپو خودوں دغنو عادت نو چکاش امن ٹیپ کر دور مد تقریر کو ٹول پر توحید بانے اور دا ٹول اتفاقی مسئلہ دم بیو مینس کی دک مسئلے چڑ دی میرے بھائی اختلافی مسئلے میں چڑا الگ اختلافی مسئلے کم نه چړما هغه چې پیغمبرانو دا عوامو منځ د مشرکان منځ کې وی هغه دا خو مداهنه ته پیغمبر وارستنګ اشته هغه مثلا دې چړلې اکن فروړي اپوروي چې چړلې دا ناروازه کوي دې سره امت کې توڑ پیدا کیږي دا کم خالي چې پر دین مثلا کوي چې دین بغیر مونږ نه کی امين دا اثر کې دا چوي راویش اتر کاتری دا یا ساتای دا د امت خیرخوا خلق دی دا د امت دشمنان خلق دی د توڑ پیدا کړي یو شی چې د سوار سو کار شروع ته روح په شل رکات را وی روان دي انن یو صدیق را فاضي دا اتر کاتری خلق تشویش پیدا کړي لکه تک نشي کول مکو کنه ډیر خلک نه کوي ډیر خلک رجوم نه نيسي اوس خامخوالې په تشویش کې مبتلا کې خلکو د سالور امامان پر اتفاق د سالور اور چی شرابی تراوی شل رکات نہیں پا بیت اللہ کم شل رکات کی گی پا مسجد نبی کم شل رکات کی گی اس تقریبا دا ہو اتیا سل کا جدا خلق را پیدا شئر پا نو بعد جماعتون اس پا مکہ پا مدینہ کشتا چاگی پا مکہ کی بعد پٹ پٹ چاگی اتر رکات کی ورنہ مسجد نبی کم اسم شل دی بیت اللہ کم شل رکات کی دا متلی چړل دا د دې قانون کار دی د غلط خلق کار دی ورشه نبی صاحبی اختلاف امتی رحمت دماد امت اختلاف چه دا رحمت ته دکه چه نبی الاسلام رحمت العالمین ټول دنیا تراغلو نبی صاحب په مختلفو طریقو باندې موضوعونه کړی کله رفعه کړی او کله نه کړی او د امامانو اختلاف پسې کړی یو وای دا چې نی ده کړی اختلاف د اخری عمل نو اخری عمل چې کوم دی اخری عمل دا سنت ته ابا او کوم چې فرین کړی دی او غی کوي نو وای دا نبی صاحب اخری عمل چې موږ فرین کولو جګړه ونه جایز نه ده جګړه خود د جایز ده به تر ده امام ابو بویر پر دې نه کول به تر دي او کول جایز دي امام شافعی رفر دین کول بهتر دی نه کول جایز دي امام شافعی وای امین پتی دا بل ویل بهتر دی پر باندې جایز دي امام سیو ای خپل دلایل دار چا داریو امام نو دک مثلیچ دا خو پدی دا خو رحمت دی دغه پیغمبر صاحب هر یو عمل نن په دنیا کې بایو قوت ادا کیږي کو تش امام ابو بره رحمت الله علیه مسلک نو نبی صاحب دا عمل دا سن رب دا به ختم شو الله نو وخت چې دا به ختم شي دا رنګ تش امام شافعی رحمت الله علیه مسلک کو چیر په دین فکر سر نه دی نو د نبی علیه السلام د نبی د چې چیر په دین کوله او چیر په دین نو کول رب دې کول نه وي نو د نبی صاحب دا سنت به ختم شو الله نو وخت دارنګ امین پتی دا باندې نبی اسلام ویل اگر چې موږ جواب کوی دا لید تعلیم دی خو بیا نبی اسلام کړه موږ په انکار دی ته نه کو کنه نو موږ چې اوس پرو باندې ویل به تر اپ دې باندې پتی دا باندې جاهز دی دی کې د امت خیر دی دی کې مسله واضح شي بل نبی اسلام ټول سنت چې کوم په بیا وخت په دنیا کې جاری دی دا پیغمبر صاحب سنت چې دا رحمت دی کوشش نو دا کوم بختاو لګي د پیغمبر سنت ختم ورغواړي چیرې باندې چې څوک نه کوي نو هغه مزر کی نو دا نه کو دا سنت دی کنه سنت سنت خو دې کړ ستا پریز باندې بدا کول بهتري او ته خیر وکاو او په ګړ کې وای مکا کنه دا خو ځلی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه رحمه دل شروع کړ نو خلک لاړ شاه عبدالعزیز تریو مشر هغه ته وی چې دغه بډا احمد به تر زما ځای شو ما تاسو ورشي شاه عبد القادر ته وای زما رو کشر ته اوی په کې نو هغه راوخت خو تریو وته دا ته ولي کې و دا ځکه کوم چې نبی صاحب ویل دي چې چا یو سنت زما ژوند دی کنه په وخت فساد د امت کې فلو اجر مئت شهید ناغلا د سر شهیدان ثواب دی ناغوا توی دا کم سنت ته خبرې په سنت ته وینا کنه دا د بدعت په مقابله کې کم سنت یو سنت یو بدعت سنت ختم شي بدعت جاری شي هغه وخت بدعت رات شو کې سنت جاری کې فلو اجر مئت شهید او د سنت مقابله کې سنت جاری کول ول دار په نه کو سنت نه کړی هغه دې کړه په دې سنت مقابل کې سنت جاری کول دا خو فساد دی هغه غته درو جو را خو عالم وکړه ته سنت مقابل کې سنت پیش کول دا خو فساد پیدا کول دي سنت د بدعت په مقابل کې چې بدعت راغلي سنت ختم شي په یو بدعت نو اکه دا کې بیا بیان کول په کار دي چې هغه سنت جاری شه بدعت خدای نو دله د سر شیطان ثواب خانه خوښه او دی وای دی کو د سر شیطان ثواب دی وره ته فساد پیدا کې ثواب نه ګناه دی وکړه خلکو دې شک پیدا کړ ظالما لیو بین لهم پیغمبران بر لار علی کړه لیو بین لهم دې فرض بیان کړي د لپاره هغه مسله چې خلاف کوي پاره کې ا دې پر اولي عالم الذين ا دې پر چې پوشیا کسان چې کو پرې کړو چې دای دې دروځنه انما قولنا فرد الله دو مخلوق یقینا و نه د ما یو کار تھا کله چې را دا کار دو کولو و نه د مونږ دار چې و هو ته شا نشي نو مخلوقات کار کول شي مخلوق په اسباب استعمالي الله په کون فیکون دے نو تا هغه طرف مخلوق برابر ہے او ترغیب اجرت تا دا خالق دا مخلوق فرق کارک اختلافی مسئلے کم چې مشرکانو او دا انبیاء و منس کی اگر او چڑھلے نو او تے نفری دی وطن کے مجبور کئی دا مسئلے بنا بیانے دا مسئلے با بیانے حتی چه خیر ملک تری رہا مسئلے بنا فری دی ترغیب اجرت تور کئی والذین حاجروا فی اللہ آگتا چه اجرتو کفی نیند اللہ کے فتانا چه زیادے فی شو یہ مسئلے بیانوں تے نفری خدا وی اختلاف مسئلے بنا چھڑی ولنو باوی انہم فی دنیا خط او دا اجرتو کن نو خام خاص زیبار کو دیتا پا دنیا کی خکولے کول زیبار کو اور د پیخور بس ساس دا یا و دو مردی شاڑن کی بدیو کوری اب کلو بیجدیو کلو بدی اللہ و اللہ زیدر کی چی محلات بی محلات دا تخکول زیبار مردر کی وارا اجر آخرت اکبر اخام خا اجر دا آخرت دیر لو دے دا آخرت اگر خوصا اصحاب نیشتا مسئلہ بیان کے اختلافی کوئی شرد خیر دے امام دا مشہد رحمت اللہ علیہ وی جربنا ذالکا مرارا من پدے دیر تجربی کری داران گیا سور نساء دبر سو کیم تیر شو جربنا ذالکا مرارا من پدے دیر تجربی کری دی اب من کم کری ماتا بیاد دی چاچ دا اللہ رضا فار دین دا ملک فریق دے مسئلہ نتریق دے نو اللہ اگر دیر سور کری من تو خکارا ثبوت دے صحابہ اکرامو چی مکہ کی غریبانان فقیرانو مدینی تلالانو آر سے دیر شو دارنگ پدی ملک کے افغانیان 1980 خوشا کے چکل روس را گئے او آغا دا کی بعد کارون آخری نفر خونا نو دا آغا دا نخل کو جراتو کن پاکستان ترارا پا کم علاقہ چی افغانیان فاتکل اغا ملک ورش اغا گولی گلزار دے زنگ صحابہ کی گواٹے نیر وطوئی چی دا غدا ہے کہ میں تو روزی سوکنی شکر دے آغا دا باغ باڑی باغونا دوستو دا داخل دا میرا چیز ہے کہ با ڈرور چی با کلینڈر دا غصا شو وی داخل با میرا کی بری فرید ما دا تا بے کس کن نبا چارو چطو را آو نبا دا او باوی نبا سندلو کی تا نبا مر شو نر داخل میرا کر سورا بارا دارنگ منگ چی کمزاولی دلی پا باجاور کی دا بغانیانو کیمفونا پا شاڑو داونو کیو ڈا مڈولا کیم دلتا دے شاڑی علاقی دی خرابی اگر ٹھولے بادی شو باغو نشو کم دا دشتا چی محاجر تلی اگر زائے بادشاہ دنگ دا عمل دنگ دیول کسو مزیاد دی سپلائی نیوی سپلائی وقال جوڑا کہ پیزا کالا بار بی بیا جوڑا دی گنڈلی بی آخر اگر وقت پر چمڑا بی پر سپلو کی ختم شو کلی دیگاڑا تستا چمڑا جو کل دیگاڑا کوٹو نا چرتا ہو ابلوزر چرتا ہو بینو چرتا ہو جرابی چرتا ہو دا خلق چراغ دی خلق سر برکات را لہو دی ملک کی برکت اگر چی پارا خیال را گرہ خلق خلق یا بد خلق من گیا خبر نکو من پختان درون دی خب پکیوشتے بدون پکیشتے من کیم خواب برشتے من پختان دی گر دم خواب برشتے آئی کے من خواب دی خود دی رات دو تر پدی ملک کی خیر برکات زیاد شد یاد ساتھ ہجرت خیر مہاجر لم خیر شد او کوم خلق چې ولرای نور نو غلم خیر شه ځکه الله وی ولاد لنو بوی انم خام خا دغنه ورکو ورکو دې په دنیا کې خکولي ولاد اخرت اکبر او خام خا اجر د اخرت هغه ډیر لوی دی سور دې سار کې بیا وی وای یجد فی الارض مراغما کثیرا پس بکی و دیر غنیمتونه بوی دی و من یهاجر فی سبیل اللہ چاچ اجرت کا پلار دا اللہ یجد فی الارض مراغا من کثیرا و ابا بی بس بکی زائن دیر لولی زائن نور کی و سا فراختی آدم مال دولت والا ور کی مہاجر اللہ و دلتا بھائی و لادر آخرت اکبر او خام خا اجر دا آخرت دیر لولی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی گی الذين كسان صبروا چکلک شو اجرت یو کا کلک شو مثلا اپ پر رب مان سفاری او تسلی ک اجرت دی باندې کوی نيسته شي نو بیا ور په دامي چې ما دا خو سړی دی نبی اسلام په دې بدنامو دا خو سړی دی او دا خو نور نه دا فرښت نه نه نو تا به په نامه دا خو عالم نه دا تش قران ور دي دا به کوي خبره باندې کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اني راغلي ګلي مګي مخکتانه مگر سړی پیغمبران هر پیغمبر سړی راغلو چرته پک نور نور راغلی چرته خدا نه راغلی سړی به راتله د سړیتوب کار به کو ادا کار سړی ښه کولی شي نو الیم وای به کوره مونږه اوتا فس ادو الله ذکرې نو تپوت کړه د علماو نه کچری تاسو نه پوهېږي که خپله نه پوهېږي تپوت کا چې همیشه پر الله سړی را لېږلی دي که نور را لېږلی علماو تپوس کا اته په ځای دی ده کې د آیات نخدات زغره خو حکم عام دفاع فسأل الله ذکر علماء دین استنباط کوي په تقلید باندې د تقلید په وجوب باندې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه رب الملام عن ائمه الاعلام دا کتاب دی او دا غي اصل هدایت ګرځي فسأل الله ذکر کو چې په امامانو کې اعتراض کړی دي شیعاګانو یا نور خلق واغد اغد مانا که دا اترادو شیعگانو کولو او دا شیعگانو ملگری خیر مقللین اغد دا اترادو کئی نو اغد اغد جواب کرده اغد دا امامانو صفائی کرده رب و الملامی عن الائمت الاعلام ملامت اللر کول دا اغد اجدو دا اغد غر پشان لولی خلق چیدی امامان دا اغد او دا آیات اصل کردو لے افس ادو امر دے اغوی امر فا قرآن کے فرد وجوبی اگر دا ثابت شو دغه په مسلمان باندې عمل خو فرض ده کړ عمل په فرض ده اوس یو سره نفي عمل خو ده په فرض ده بس کوي یو سره د عالم په ځای او په خپل قران به وګوري حدیث به وګوري عمل به وکړي لیکن چې یو سره جاهل دی مسلمان عمل خو هغه فرض ده هغه بس کوي دا به تاسو کې دغه تاسو چې کوم دا تقلید ده دغه مسائل څو قسم ځان په کوي یو مسائل دی منسوسی چې فایبند قران نه نس موجود دی یا په حدیث او صراحت نس موجود دی منسوسی بیا دا منسوسی دوه قسم دی یو منسوسی دی یو غیر منسوسی دی یعنی هغه مسائل چې به به نس موجود نه دی اما مسئله خدا واجه بیا دا منسوسی چې کوم چې نسب موجود دا بیا دوه قسم دي یو متعارض یو غیر متعارض متعارض مطلب دا دی چې دای په تعارض کې مقابل کې بل نسب موجود دي اده لکه مثلا یو نسب دی مثال هم چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب موږ دې کې چې فاتحه ونه دا نسب دی بل نس دے من کان له امام فقرات الامام له قرات د چا چې امام وي چې څوک چې امام په لمس کوي د امام قرات نه فرق قرات ته او دغه په کوم عمل کو نو غیر مقلد وي دا یو حدیث ده انکار وکړه اصل کې غیر مقلدی چې دا منکر حدیث دي امام سے وایي امام سے وایي چې دا من کان له دا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا د منفرد لپاره یا د امام لپاره که امام فاتحه ونه ویلا یا یو سړی منفرد ځان لمونځ کو هغه فاتحه ونه ویل لمونځ نه شو پوهشه دا منفرد لپاره او دا بل چې کوم دی من کالو امام هغه نو اوس امام صاحب په دین اس باندې عمل وکړو په هغه بل کې تعویل وکړو دا ولې تعویل وکړو ځکه دا اصول دا دي چکل دو دوسوس متعارض راشی او بل سره مقابل نو هغه بیا ترجیح هغه لږ نس ګر او کوم ته غدا نس کوم ته وای نس شری نس دا لاو کوم یو پیغمبر او کوم توي د قران آیات ته یو پیغمبر کوم حدیث توي نو چې دو دوسوس متعارض راشی دو ترجیح هغه نس اور کوم امام ابو دیبا وای رحمت الله علیه چې دا غی تایید د قران نبی د قران وای وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا له لعلكم ترحمون ما تبارك الله دوستو کله چې قرآن لوسته شي نو وګغو ته کې نه چې په تو درې چې په تاسو راو شي اوس کچر ته په دې بل باندې عمل کې چې امام ولګیا تومر ولګیا ته قران خلاف را دي ته قران خلاف را دي دی بل بل حدیث هم خلاف راغې چې من کالو امام فقرات او امام له قرات او اجر امام ولي پر ابو رحمت الله علیه مسلک باندې راشي نو په قران دی عمل راغې اپ دوړ حدیث دی عمل راغې بل له قران الفاظ دی حضرت قیامت کې آیت نمبر 16 لا تحر بی لسانک مخ اور بس خپل اغزان لا تحر بی لسانک مخ او په قران باندې جب خپل ان علی جمع قران فما ما جمع کول دي دي لستل دي فاذا قرانا فتبع قران کل جمع اولو القران تابع دي لستو ثم ان علینا بیان بیا په موږ باندې دی بیان دا سلور آیتونه دي الله جب مو خو دا ول نبی اسلام چې کله جبرئیل براغه نبی اسلام بو سره وسره وي نو الله چې نه دا قران به نبی ده چې جبرئیل تیم وسره وای نو چې امام مخته لګیان تیم وسره وای نو قران به نبی ده و اذا قر قران فسمعوا له چې قران مستګی ته چې بولره ادب ته قران ده دي نو که اوري نو غوغه تکره کنا اوري وان سي تو نو چې قران او وای د نزلت فی الصلاه ټول امام یی په دې اتفاق د علماء ده چې نزلت فی الصلاه په موس په بارک نازل شوه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل وای اجمع الناس په دې باندې اجماع ده خلکو چې ان چې دا نازل شوه په بارک موس کې او دا امام شیخ الاسلام وای چې په دې اجماع خلکو دا په قرآن بارک نازل شوی بیا غوي وای کله کله حق چې قبلې وای دا امام امام مسلم څخه دی د امام بخاری زیات رکه دا حدیث چې انما جول الامام ليتم به امام مقرر کول چې په دې باندې اقتدا وشي فاذا كبر فكبروا کله چې دا اغه وی الله اکبر تو اکبر وی وا اذا قرا فانصتوا دا امام مسلم رحمت الله عليه حدیث ده کله چې غلولي تو ته چپوري دا وای دا چې کوم دا حدیث امام بخاری دا حدیث نه مضبوط ده که امام بخاری دا نه ذکر کړ وا اذا قرا فانصتوا کله چې غلولي تو امام چې غلستل کې قرات کوي دا تو ته چپوري بیا وای ولولا الحديث کفر کدی امام مسلم دا حدیث نه وې لو جبل عمل بالقران نو په قران باندې عمل واجب قران وای چې واذا قران قران فاستمعوا له وانزل الله لكم خبر دا یو مثال به تفیش کړ د منصوصی او د اوس منصوصی چې متعرض راشي توسکه بیا یا بغیر مقلد وای دا حدیث غلط ده یا حدیث دا انکار کوي او کنه په خپل هو کوي ګور چې دی یو امام اتباع وګو دومره په یقین راغلی لري چې امام هر یو امام چې اغه دلیل شته خدای اصول ترجیحي اوس کوم په داسې عمل کې پیدا وي چې هغه دا کې د امام شافعي رحمت الله مسلک موږ په هغه عمل کو ا د امام ابو حنیفه دغه باب ټیک ویلي او دوم چې عرب ته تلل شي او تاسو مستودره چې د سیرا کې دی حجي ته په پوښتنه ویل دي چې تاسو ته الله اکبر درې ځان لا موسکي دا به اتیا کسان مستودو یو دم ګاډو درې یو تاسو ګوتري دی ته خفت ده چې موږ الله اسلام دي تړلې موږ خو امین په دې دم نو وایو اما قرات موږ کوئی امام پسې لیکن ای بدی پوی کی دا جائز شه ده نو موږ پسې موسکي موږ ای پسې موسکو موږ ناجز خو ته نو ناګی ناجز ته وي نو دا را پیدا شو په ملک کې اولی فساد پیدا کرو کم چې منصوصی مسائل دی او غیر متعارض دی چې تعارض کې ناغي باندې خو عام عالم زمون غو سر سات په سر په عمل کول چې قران ویلي بس ټیک شو او کم متعارض دی ناغه بیا دونګه ساتو کار نه دی شاول الله سر عالم دی هغه د اجتهاد دعوت مده کړی د مشتهر شو قران نه دا کړی امام شافعی امام غزالی نه کړی امام رازی نه کړی د لوی خلق دی دا اصولین دی نو د دې زمانه یو فتاو متبره فاتو د مجتهدی ما الکه سر مجتهدی شیخ بھائی اے منگو کہ تو گرکامن گٹا ہوں دا اے میں پساری بن بیٹھا میں پساری بن بیٹھا نو دا دا بخاری شریف ترجمے و سفر تھا نا دا بخاری شریف ترجمہ آدا نے دا جوڑے مشتاج جوڑ سے بخاری کو ہی راغلی دی پائے بخاری کی راغلی پائے بچا واسطہ دلیل سا دلائل سو دی پائے دوا کم کم قرآن او حدیث واٹی شو تا دی بخاری دا کم کتاب آئے پائے اصا خود کتب اصا خود کتب ولی اصا خود کتب آدا تشاویل دی خدا ولی کم پیغمبر اصا خود کتب تشاویل دی صاحب دو دلائل دی دغه خپل به شینګه تدی او ته چوي چې دا حدیث ضعیف دی دا چا ویلی دا بخاری د بخاری ته پیسه دلیل دی هغه ته خدای ولیکو پیغمبر ته دغه صاحب دو دلائل دی خپل به شینګه تدی خو اته په دې ملک فساد پیدا کړی دی فاس ارو از انا ذکر امر د الله دی امر د وجوبي کله کله یو شی واجب لذاته وی لکه مو ځان واجب لذاته دی غدارنګ خو او د چې کوم دا واجب لذاتی نه دا واجب لغیره ده لکه بيد او د نماز د کیږي نو دا کرنګ تقلید واجب لذاتی نه ده چې ځان لګي واجب ده خدای لغیره ده کچره او تقلید نه کوي نو ستا عمل به د شرطه په قران سنت په قران سنت باندې عمل واجب ده او ته پويګنا نو ته مسګه تقلید به نه کوي فاسالو علا ذکر اشاری اشاری پہ کوخا لگ لگ بودا کے پٹو تو اوکت مسالی پہ پیو دا وانا رازو کنا لاتین دا انہا فاتح انشاءاللہ مخی بہو یو یو مسالہ مان مان سکوا دے خو دی فاس آلو آلہ ذکرے تو تا پوت گئی دا قرآن والا ہونا آلہ ذکر قرآن عالم قرآن والا ایخا بلنا ان کو تم لا تعلمون کچرتا سو نفی گئی بل وینا تیرا لگل والا پیغمبران بدلال اقلیا و دوبر بدلال نقلیا اراو لے گم تا تا پان کتاب ذکر قران لی تو بین لینا دل فچ بیان کے خال کو تا آغا تیرا لگل شو دیتا لی تو بین بغیر دو استاد قران نزد کی خا گری خو عربیانو قران به تر لگل اور عربیان اور کدا عربی پدور قران زکی دے جو سر پنای پدور خیال کوي اوسن نو بیا غیت پیغمبر علی گل سرورو تو او قاضی و دا غیت فاقد ہے کہ دور ادب اور دکی چی خبر ہے بھائی پی شیرون کی کولا دور ادب ہو اگر دمانا دا ادب ہو گورا اللہ پارا دمانے چی پیغمبر علی گل یقین دا اگر دمانی کی او شیور کرے لکہ دا موسیٰ علیہ السلام پا دمانا کی دا سحر دورو نو اگر دا دا موجیدور کیش تائران اگر دا شوکونے د سایرانو هغه سیر غي تبا کړ د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب زورو نغله ذات موجوده ورکړي چې ړوند به چا سم کړوي مړه به ژوند کو مړ چا مړ څوک ژوند کول شي برګې مرض به ټیکو نو دا د نبی اسلام په زمانه کې دا د ادب زمانه وا په دې وخت کې زنانو چې ما خبر کو په شعرونو کې به کولې سړو چې به کولې په شعرونو کې به کولې زمیدار چې ما خبر په شعرونو کې به کولې خو سارا دا غینا اللہ پیغمبر را علی علی بینا لیلناس پوشن خبر والا بغیر دا استاد نا قرآن نزد کی گی دا عربی پا زربانی من علی دلی پا عرب ہوگی او سب دا ترم من قتل خور اللہ را علی گر پیغمبر دے لی بینا لیلنا دے پار لی تو بچیتا دے پار تب بے وضاحتو کنو پار نخلکو دا آگا کتاب جرا علی گر شیطا تھا ولعلهم يتفكرون اخام خدای سوچو کی اس تقویب دنیا منکرین تھا افامین الذین ابج بشی اکر مکر سیئات چی تدیدو کئی بد دا قرآن خلاف نو بج نو آیا بج بشی ای اخصف اللہ بیمول ار چو مانڈی دیلہ اللہ پس بکی لکن قارون بج بشی او یا تیمول عذاب یا رجلت عذاب دا طرف دی بند فیگی یونی دیلا فی تقالب فتلورا دن سفر کیو دیسی تبایی کی فما هم بموجدین نی دی کمزور کن کی اللہ علا جزار مت اخلاص کی آیا خدا هم یا انی دیلا علا تحافن علا تحافن علا تنقصن چه کلولا مال خرابی و کلولا بیماری پر اولی کل ساسا کل ساسا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ یقین رب ستا خام خام مہربان دے اور ڈیر مہربان دے. در میں استخط میں شوا کو آیا کر سے بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفلق ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يطعمون ربهم ويطوفون ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوه إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مقصد د صورت نساء د صورت نحل اثبات توحید بالعدلۃ المتنوعہ. صورت پشپگو بابونو کی شپگو یتوک تقسیم دے. اول ایسا کی دلال متنوعہ بیان شو. دویم ایسا کی زجر ورکا منکرون دو قرآن تعالی بی اقوالیم و بی افعالیم. درم ایسا کی دل نقلیو لیکن تصرف و عدد مکلی خیامت تو ترمیم اجرت تو او دا دید آنا ترکمی چی قارج تلاوت کا دا مرد 64 پوری افدی کے دلال اقلی دی خود دی چی کل هم منقادون اللہ تول اللہ تا عجز دی کبرا دی کخکتا دی کسور دی چی عجز بھی اغلاق دی بلین نی اغلاق دی بارس دی. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شے این گوری آغت دی آغت اس پیدا کر اللہ تشے کہ انسان نے کہ حیوان نے کونے کا بس یا تفیو دلالو اوڑی را اوڑی سوری دی سوری دی دخی طرف نا نکس طرف نا سجدہ للہ تابداری کو کتا اللہ سار کی سور دی پلی مازگر دی پلی غارت شی دا چاو کا دا سور خود مشرک اخبر منی کی دا وهم داخرون او دیوی زلیلہ پزمک افراتی دا سوری من شیخ قیل و سر رکو چی کم شیخ کاری کا تو سور بیوی بعد شیوی چی اگر کاری نا وجودی وی لگ فرختی دی وجودشتے دا فرخود وجود نا انکار دا کفر دا قرآن نا خلاف دا سنت نا کفر دا قسم وجود اشتے خود اخکاری نا او دا فرقتی کی دیشی منتنخ کاری سورم نشتا جنات بلتا کی منتنخ کاری سورم نشتے لیکن شے چی وی وجودی وی کاغا مجتے کبھی گئے دے کلوٹا دا کگٹا دا کون را چی وجودی وی اخکاری و نظر را دی نخواہ مخواہ پہ سوری و نبی اسلام بخکار دے کنا بخکار دا وجودی مخکاری دا ماما واشی نو دے گوئی نکر وایا شیشا آو کنه شیشا خا شیشا نو بیا خان کو څنګه خار شیشه خدا چولاړ ته برادې اکثر انو تو بر ډد به یو ته وایي دا کولاړ به شیشه وي اول دا شیشه و نو نبی صاحب پاتن نو دا کپڑے چې به جوړ کپڑے به شیشه شوي او کنو چې نبی صاحب تر بوله کې نه هغه به شیشه شوي واخا نو نبی صاحب کپڑے به شیشه وي دا اوس چې تاسو په دې دغه کې خېدي په شای مسجد د کسې په لاور کې پټکې دی او تو په سدي سدي لخت دی ورادا په دوار کوو چې دې سورشته وکړي نشته اوس به وګو یعنی لا یعنی مسلو کې خلک ان خلای چا په چا په دې کوو چې نه په لري نشته او کړي نشته او چا په دې کوو نه کړو چې جمعیش په لواشته او کړي نشته په یعنی په هغه لا یعنی مسلو کې خطر لا یعنی مسلو کې معاملات شریفته او کړي نشته او دغه بار درې بل خیره ټول امت په لانی مثالو کې خطر دی کوم چې غاصل مثال چې الله په امران را لېګل شو هغه پر خدا اجا لقد باز نه په کل مد رسولا ان عبد الله وجتن بتاو دا مثال ختم شو یو مولا دا مثال نه کوي فقط دا مثال ټول اړه مشوي دي تو ګره په امر صاحب سور او تو ګي نورو کو بشرو وتا تاسو کو پلار نورو که بشر وای بشر مور نور که بشر بشر نو فیدات نور دی که بشر بشر نو خدی نور که بشر بشر نو دا بس نور پک کم دا اد نور بچی کیگی که چرتا چی نور بیا دا سیدان سیدان طول دقا دی استغفر الله شیر قرآن یو دلی و سید تاوی یه لکا یو مولا لیر تاریم بارگو ویتا دادا که وی دے کوئی چیزا سیدان آرام ہے دی وی کلے وی دی پی اس وائی تا تا پوز کا ارے کہ پیغمبر کا نور اکبر بھی نور انہوں نے کہا تو نور بچی کی گی سیدتے وی نا وی تا تو آرام ہے سابی تیدا کم بخت وی وہ دے خدا بھی خوبا تھا کلے بھائی اولین دے کا آخرین دے اور پلار نمخ کی پیرا کرو تو فیدا رہے اوہی حاضر حاضر نا چیتو حاضر نا در منی وی دے اجرت نا انکار کئی دغه چې مخکې ناغه حاضر او مدینه کې نه هجرت ته تاجتو ا دې د معراج نه انکار کوي راځو چې د امیر صاحب ته نور وای ان دې د سیدانو نسب غلط دی واځه خو په دې خلک فیږي نه یو غلط دی مسلې به شروع کړي سورې نو سورې ولې نو بدن نو کنو اولم یرو ان ګور دی هغه ته چې پیدا کړی الله ته شه یا تا پایوز دلارو اوڑی راوڑی سوری دده سوری دده دخی طرف نا ده گست طرف نا اول که مغرب طرف تایی سار که بیا ما دیر که مشترق طرف تایی دا سو که سجد اللہ تاب دیر کن که اللہ تا او دیوی دلیل ولی اللہ حجدو او خاد اللہ را تاب دار دیا سچ اسبانو کی دیو آغا شفت میں کی دی من داب با دا جاندارنا والملائکہ او ملائکہ ٹھول اوم لاز تکبرو دی زان غٹنا گڑی دا اللہ دی بارتنا یا خاپو ربا یری گی در اقبلنا چل فاتح دی دی دی کئی آغا چوتا حکم کولشی وقال اللہ او دلیل وحی وقال اللہ ویلی دی اللہ منی وی آجت روان دوا لا تا تا الہین پورو کرن دا اسنین سر رانا اسنین رانا دا فار تحکیر چی گور دواؤن نی سای تو خیر دری نی سا بیا نا دواؤن ناروان دی دریم ناروان دی لا دیو جنا مگر مومنو پر کشادہ ہی رائے فرسش کرے شوک دی جس چاہیے چاچی دو دی ولی دی اگر کافران دی چاچی درین دی اگر کافران دی لیکن مومنوں پر کشادہ ہے رہا ہے چھ سور دیدی سیدی سیدی شاول اللہ رحمت اللہ لے وما من بلت الا ولا آلہا ما یو کل اندستان کو نلی چھ دا غی آلہا نشتے ہر کل کی زنگ اوڑو کے اوڑے کل سواب ہے کس کڑے کڑی فائی کی پیزا آلہا ہو یو زن پا کور کے چانی باب بات ہوئے کہ گاوڑ باب بات ہوئے او سن منگا کور بیا خرد کرو پا 1980 کی 81 کی او نیم خواست جوز پا گشتیو کنا خو منگا سجدہ نو کردی نو تا ہم تواب کرو خلق برا اطلاق کور میں توابونا بے کور سجدے بے خو منگا کوئی دو پا البته مټیان به مونږ نه خوړلې هیڅ بالکل مونږ مات ذکر کړل نه زنګ مور به خوړې مونږ نه خوړل د کور ټول کور قدرتي مونږ نه خوړل دا شي د کور ډوډۍ لرو تقریبا ناته او درې سلور غته به وګدو ایو یو نیم غز دوه غزم پرنو اداته یو غز یو نیم غز دنګو دور دنګو زمون رور دی خفیس لار الله دی بخی غارو کیا غاله کو دوړو کې ما یې لیا شي داغه اوس پیر اوس یو کوتره داغه شنه نو کوټه کلی کې نو هغه سپای لږه کړو پړډاګا داغه نو د تی اوس په کوتره راوستو مور و سر په جنگ شي چې خانه داسې کې مونږ ورو ولي دی او دې بچر په قبر ګرځي مونږ را کومه خدای به خفه شي او دې مصیبت راشي رور مې وینا ته دواړو جنگ شي دواړو په زدو ا دواړو دورو زنګ فلار خو دې سړو هغه دې ضرور دغه کو تایید کوي خیر سپېر نس باندې خو دا سوکای د فارغ راسته کا چې چې فلار به تایید کړو مو به کلی شو بس هغه سپې لوی دو هغه نو په شپګو مېش ګولې سړنده دور شي شو نو دی بابا که جمعه پیش بابا بخر کو دیوی دا کور لگو دی خود شرشم رو تیرو دیوی دکه بابا دخار تیرو دخار یا تیر به مخی جمعه تم نوڑ دلاتی اونا او اومی دیکی بوین جمعه تا بوین خنه دی نو شرشم رو تیرو دیوی داشتا اگر الادین اگر دیوی نی داشتا اندو کنی اکاوی پکی پکی زالو نو جوٹو تک پیندار شپارت چې به ولاګه موږ نو څنګه لکه دا دې رڼا نه پراکو ټول شپه موږ کرنا و نو په دا غډیو باندې موږ د مخ ته کور اورو نه یو سپای و هغه خوان دغه څو هغه چې موږ ودو شو دغه برا ټوب کو او ټول دی وی به سره دغه باتو خړې او دې تیل به مو سره باتا به دې خړې چې کله دغه سپید ته موږ ډبو ډبو را لوي شو جو چې هاي برا ټوب ډبو را مرای نه به ودو نو به اوس سب چې به ته وسو بیا دغه خلاص کړه اغه سپای مد شو نو ټول شوا مونږ کرم په پړک پړو کو اغه تقریبا دو کال اغه سپای درې کال ژوند دیو ا قدرتي بیا نه صاحب پرې خېټه په سینې را ته وبد د انا راو خطا به کې تل سپیدان سوري وي اس په مړ شو سور دی کې مونږ علاج ملاج خو مړ شو مور وی وی ګور رور ته راغی وی تا ته مې ویل چې مسا ته سپی خو زما دې نو مل زما رور لا جواب شي غریبا اغل شو اته به دلیل نو نو چې او پتلا تر دې نو سپای پوجې ډبو مړ شو دې نو سپای را ډوب کا د بابا په سینه به را ډوب کا او نو مور وای وای ډبو خو کا وګور چې ډبو ان بابا دې وټول شپې بلې دې نو دکر مرور له دلیل سره او متي هاي بې ایمان دي دا بابا نه ډبو خوش بابا خپل فاده نش کو ډبو له فاده کو تا دې کنو کې بن فقور پاغو نو قران او ورته پس خو په دا څنګه قیده خوا ضرور مې مخاطب مې خوا هاي بې ایمان ګپ په ګپ کې وته هوي ادب د بابا نه ډبو خوک چې بابا خپل فاده نش کو ډبو له کو نو مور بلا جواب شو په دې باندې د چا خلق دماغ کار نه کو هر دای علی هو هر دای علی علی هو زنګ په کلی کې پیندو چې تر اوسه وو په پنځیر کې اتلس علی هو اتلس علی باطلا دا په دې غرب باندې پیندو په دې غرب باندې پیندو غړ غړ بوتان دا پنځیر چې وته زوګ دای پنځ پاندو ته دې دوار پیندو دغه دا سادوګانو دا هغه دای کوي دې غدا یې شکل جوړ کړو اته کوئی بس خو پیزه پیدا و یو پکې جاړې بابا یو سید تلا بابا یو پلان کې بابا اتل سو چې قران دې ټول را دو کا اول خو جاړې بابا اوس و دو جاړې بابا ور خر په تیل به راړې او پاو فغه جاړې به ور وو کو بیا به ځان سره ګوټ راوړو د دې تار ګوټ دې له به ګوټ ورکړو جاړې سره او چکر په منډه به راغی چې په راولو پیدا چې بیمار خو راشي منډه وي او چکر دو چکر منډه فاصله ورکه اوسل نه هغه حقيقي فلای باندې شو فلته وزي نو خشي نو شیخ رحمت الله فرادو کو چې دا خو دای منډه دا منډه دې نو دې تیر واچې دې بیا خشي دا خو دای منډه وي سر خله و دې خشي خلق ورنور شیخ د شپې ور پسې تللی تیلې ورته ورغه وتم تش تیل تیلو چې سهار خلک راپات نو هغه ایرې پرتې وې هغه جاړه ماړه خلک خلک را منډه کړه لکه شیخ و پیرت کو وی د هغه کړي چې را دی نو دی تللو پنجاب ته نو مور ته ورته بد را دوی یو مور وه واده څه خدای وړکواري کې مړ شو او ترونه د خلاف وټونه نو کدی ویل چړی چاکوان کړو دی مړو ټیک وی دې مونږ تباه کړي خیر چې یو اپتنی وتیر شو او تونی شو خلق په لګول مطمئن شو دی راغی بیا یې مسلې شروع کړې بیا چې براغه باباګان مړ کړو مات کړو د غر نه پاته نو بیا ته بیا د کلي خلک ټوله شپې بهر تېره کړه وی دا غر مو زموږ را غورځېږي ادا باباګان خوشي شوي دا موږ دا غر را غورځې راودی خلک بهر ټولو خلکو د جیمې غش به بهر تېره کړو دغه شن یخته ای باباګان را باندې دا پنج پیر کې دا نه چې توحید بیانېږي دا هر کلی کې دا حالات وو دا خو د شریف قرآن ډېر زیات احسان ومني بې انتها احسان ومني د پلار نه زیات احسان ومني که هغه نه وی یقین کوي که هغه نه وی چې زموږ به څه حالات وو زموږ په کلي کې مولیانو چې واده به چا وکړه نو اولیا بابا دا اولیا بابا اولاد وو ځکه اولیا بابا په کوم څوک تېر شو اولیا بابا دې کرې بوځي انای کرے جی میں بہت لڑائی پت غری کی رچائے بے پاکڑا پاگا ہو دیا با پتوسی بے اس کلا نو بیا بے خاون لڑا اس کا دا ہار ہوتا دا ٹول ملک دے سر توڑتا مو دا خدا کا سڑے اللہ را پیرا کا اللہ والا دیا کا دا نے ڈیر خکی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ اور عمل کا کرنا رنا کو نہ منگم لگے تو ہی بیان نور بعد میں کوئی اللہ سے ہونے کے کی نہ مخلوق سے نہ ہونے کے کی ہوئی گی پھر دا خبر چا کو رشوئے وقال الله ولدي الله لا تتخذوا الهين من ويا جتران دوا انما هو اله واحد يكرن الله حجتوا يك يود انما الله واحد نو اذا كان الله في يوم انا هو اله يوم انا فيا فرهبون تخات مانو يرك الله وي ولو ما في دليل يقلب يا ولو ما في سماوات والارض خاد الله في اختیار دي او چې بر دي وخته ولو الدين واسبا ادي الله له دین همیشه دي الله تعبیر همیشه ځکه مخلوقات کې همیشه تعبیر چا دي دوستاش تعبیر سره کې او چې استاد باندې خبره ختم شي بوجه هدار د فلر تعبیر مو چې مرشي ختم الله باندې فنا نه راځي داغه د فرض دین همیشه یا واجب لازم واجب معنا دائما یا واجب معنا لازم لازم نه ابا غیر الله تتقون ابا غیر الله نه تاسو ریږئ خدا مالک انه ليس من احد يدان له ويطاع له الا ان قطع ذلك بزوال بزوال او هلاکت غیر الله دیو تھڑی تعبیر دے افسر تعبیر تھڑی ترائی کئی تر دو پر چاہا افسر بھی چی کالا معدول شی بس بیا ختم شی دفلار تعبیر کی چی مر شی بس ختم شی لیکن اللہ نمعدول کی گی او نا اللہ پاک چکن بان فنا را دی دا اگر فار دین ہمیشہ رے ہمیشہ تعبیر دے اللہ را افا غیر اللہ تتقون ابا غیر اللہ نیری گی تاسو بل چانا وما بكم من نعمت اغه چې په تاسو باندې دې او نعمت صحت دې بچی دې دي سترګې دې لاسونه او غیره دا رنګ نور نعمتونه دي فمن الله دا طرفه ده الله نه دې یو پک د بابا طرف نشته یو پک د بابا وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها آیت نمبر 18 کې تاسو په سعودي صورت کې دا رنګ صورت ابراهيم آيات نمبر 34 تاسو لستو و ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها یو نعمت خو نه دو نه سن نه زر نه بی انتها دي دا چا کړی نو اکذا ته بات کو اکذا تر بات کو و ما بكم من نعمتنا اغه چې پتا باندې یو نعمت ته فمن الله دا طرف دا الله نه نه بابا نه نه پیغمبر نه نه ولید نه نه فرشتي نه دې عبارت دې حال دی الله کوي ثم اذا مسكم الضر بیا کله جوړ دي تک تک فیلے تجعرون دی اللہ تا چیگو یا اللہ یا اللہ دا مکی مشرکانو دا پاکستان مسلمانان گرد یا بابا یا بابا ثم اذا کشف زران کم بیا کل چلیر کی تکلیف ستاتو نا ناتا پیوڑا ستانا پرم پل سران اس اداران جوڑی وایدا فلان کی وسیلہ راکا تا فلان کی وسیلہ ران لرکا لیک فرو بی ماتے نام انجامی راشی چی کبرو کی پاگا وان چورکی دیتا اللہ فتمتو نو فائدہ اخری دنیا کے لگا درد جی پوہ بشی بیا دجر مشرکین بل فیل تا واج عدونا گردینا مشرکان لما آغا چالا لا یعلمون چی دی نفی جنی نتیبا نیسا دی فی جنی نا وی ولی دے تا تا فتح دے ولی دے تا تا علم غیب دے ولی دے نبی علیہ السلام تو پتہ نہ لگی حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ وفات شدے نو آنچہ چا کرا دی رو نبی اسلام دی رکھ رو مہاجر ہو نو نبی اسلام آئی کردل غبرازہ اللہ دا غکور والا خدا وی وی لقد اکرمہ اللہ یقین اللہ عزت من کرے دے نبی اسلام کہا ما یدری کے تا تا چاوئے بی ما تو فتح نیشتے تا تا چاوئے منگ دا پیغمبران پا بارا کی ویل شو چاہو جنتیان دی منگ دا صحابہ بارا کی جنتیان دکا دا قرآن نصوص بھی موجود دی باقی دی ایچ چار بار دی شوئے دی نیک گمان کاو منگ دا شیخ عبدالقادر جلانی پا بارا کی من دا پیر بابا بارا کی دا نور سور چا اولیاء مشہور دی منگ نیک گمان کاو نیک لکا شیخ قرآن پا بارا کی منگ نیک گمان کاو یقین دو خود شوئے نو دا ایدا والی دے کنا دو غلط ہے کئی یو دا چی پا تک باندی او سریتا ایدا جنتی دے لا علم ادویم دا چی بیاد آقا پا نوم باندی نظریات نیاز کئی دا چاویلی دا چاویلی خدا ویلی که پیغمبر ویلی ظالمانو اگر دا ایدا ایلی ما آقا چارا چی دا ایدا نفی جنی ایسا دا آنا چی دا ایدا ردو کر گئی اللہ گوشه وجعلوا لله مما ذرا من الانعام والحرث نصيبا فقالوا هذا لله بظام وهذا لشركائنا سرتي انعام کی تیر 136 نمبر آیات کے تار اندر تھا وہ فی جدینا یوما اول خود ولی سشتے نا بل تو ولی تا تا پتہ رہا تلا قسم فلا لا تسالن خوف خطبود بکولشتا داغش تازدرو جورو چی تا دا ولی تا تشا بیدو یا لا علمونه که فائل چه کم ده دا قولیا شو اگر دای دا مشرکان لا لما آغا چا لا علمون چی نپی جنی اگر دا مشرکان پیر و اتا فی جنی تا نا درنیا داغو کزا گرد دی اللہ رکا تا فی جن تسو که ظالما خصوصا وکال مخ که مرده تا فی جن تین وسی تیسی حتو لیسی مقرر که وَاجْعَلُوا لِلَّهِ بیا دجر مشرکین بالملائکہ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ اگر دائی مشرکان اللہ لا نازولی لورا ویداد اللہ نازولی لکا نور چکم زدگ در نازبی نبی کنا نو منگ چی دا فارغتون نظر میازو کو نو اللہ خوشحال شي یا فرښتې خوشحاله شي نو زمونږ سوال الله ته پیش کی بیا اولای شفاعت عند الله ويجعلون اگر دای مشرکان لله الله لا نازولی چې دا خوشحاله ځن کار په الله کوي لکه لور نازبی نه کړه لور پلار دوی بابا مر دا کې وای خدا کړه نو دارنګې دو دا نازبی نه دی نازبی دی جواب سبحان پاک دی اللہ دی نازولو نا دی چند نازولو خدا ایجز دلیل دی زیه لور لکا سڑے بودا شیم بیادا نازولی رلوی شیم دی والا خدمت کئی نو اللہ با بودا واندر آدی دار دیر کارون چی وادی که دی نشی و دان تر ملگری پکاری نو خواب خواب نو بے ملگری زیه بی و دا اللہ ساجت دی سبحان ولو ما اشتم دو جواب ادي لا اغلش دي غواري زال لكان خذي واذا بشر احد بالانثى او كرج زير ورتشي يو تندي تبجين چوبارك شلو دو شو لو مبارك انا زول دو شو زال وجو مسودن اوگر دي مقدر تطور تور شي مخي د خفغان او قديم ادي ودق دغام نو کوي چې چا د پښتانه و چې دوی شو د مخ روان شي الانکه چا چې لونه ډیره کیږي غډیر برکتی پاک پاک ور کی تاسو غوري چې چا چې لونه ډیره وي نو مال دولت ته ځړي چې زامن ډیر هغه اکثر هم سبا زامن خسر لو فرانی الا ماشاءالله ډیر کمل کاری چا سمي نن سبا دا د کارو ساتنه چې کوونه ګران ده بجینه کای د مور خپل خدمت هم کوي اکثر چا زامن وزغلی د مور خپل کار نو بیا کلوړو تکین یې غیبی ساتي به په ورکه ما ډیرو قتل دوتم اوس خو دې ګردم نه وخو دې ګردم چې بابا ولول ما به خوخو ما به تاسو کو به بابا څنګه چلې د کم ځای افلان دې مردانې ما پچه ما خا مې نو چا کړې وی لور کړه دوا وته پدامه نيسته شته خو دا لګاندی بچیا نما باته ما دا لګاندی یا په دې کورې شړلې ما پتا اوس دې اته کړی کړه نما خو دې اته دې کړی ما کور نشي شړلې اندا کور خستانو پیدا ما په لیکنه ما ولې لیکنه دا دا به غره شه ما دې لیکنه چې دور به په کیسه باندې لیکنه دور دې ما ورو ما کړو نو الله تعالی سزا درکړه اکلور چې چا چې کوم محروم محروم کړو نو اکلور ته الله کې نو کم بخت نو دا الله سزا درکړه تا ته اتا دور محروم کړو چې هر دور به ویزه ته ناخلي او نو دا دور ستا دور نو دا غي الله ولې سم مقرر کړو ته محروم کولا نو الله سزا درکړه کم بخت ادا دي کیږي کم سره چې زامن پر مال ولي کې ارته کنه چې دا نو بیا دک غزامن الله ځکه من اعان ظالما سلطه الله عليه چا چې ظالم امداد وکړو نو هغه ظالم په هغه ځال زیو ته بیا په دې کې یا خدای ته ودی کا دمدار او ظالم نو کا ظالم به الله مسلط وګوره کم سره چې په کور کې مغران ساتي هغه ظلم کړی د بل زیو وجه د بل ورو وجه هغه په شو شاکي ساتي تاسو وګوره اکا ظالم به الله مسلط کی دا الله قانون دی هغه ظلم کړی دی په سده ساتي شو شاپي کوي خلک بیا رجما ته دور مغران دی ډنډ شټ به کوي ځان ترګر دی اکا ظالم به الله مسلط کی و و یجعلون لله بنا من فخپل استر ګول دار ته واجه و یجعلون لله او اگر دای دا مشرکان الله الا نا ذول پاک د الله د اجر نه نه ذول او دای له دغه دی غواړي او کله چې زیر ور کشي او تندې ته بجی نه چې مبارک شلول دی شو مونږ ذول دی شو ذول وجو مسودم اگر دی مخلا تکتور و و قدیم ادوی ڈاک دغام نکوی یا توارا من القومی پت گردی دا خلکونا من سوی ما بوشتر بی دا وجه دا بدای دا آقشینا چی زیر رکش دا پاک بانده لازمی رو دا بیهی بیرا بیهان را دی زکا شیر لور دا و دی لور نوی کن نو قرآن کریم و بشر بی لدی یغا دغه ذکر کړه ریویا ایم سکو هانوی ایا او مندی دی شیدا پزمکه کې ایم زو او سات دی شیدا علاوه فضیلت سره ام یذو یا او مندی دی شیدا فتراب کې فتراب په خاورو کې دا دغه حال په خو دا خو چت خو ابراهیم از هم اولاد از انت بدین ابراهیمی او ظلم دور زیاد شو ولی زیاد شو در اللہ کتاب نو نن پختانو که در دور درمونه ولی یه بر وجه دیم در اللہ کتاب نیشتم پا یه او خبانه اغیی پا زرگونو قتل نکردو چه پا پول سرنده شتیره ده نور پا گدیر بی غیرتای را غلیوی تکړه کومو لکه ډیر بیغرازی نه کارې په یو سړی وو دا به الګ خوښ شو کولې لګ وو نو خځه دا وی وی دل د ته وی دعوت ورکا نو خځه بیا غته دعوت وکړه چې مونږ راشه چې براغه دا خوند به وکړه دا خوند کور وته مطلب چې دې د ترته ودا شي مال خپل زی پیدا شي دا د غید دا به غیرتی ولی ور کړو هغه چت قوم د ابراهیم السلام اولادو زه دیو جراغلو چې جهالت وکي هغه زمانه له زمانه جاهلیت پیدا کیږي زمانه د قتل د زنا زمانه زنا زمانه د کفر زمانه شرک ته نوې دا ټول ارث چې کول جهالت وځي کول نن مسلمانان پښتانه او چت قوم د یقینا چې خخوې د پګډیر دي خو د جهالت ته چوبوري په نس خبره په وځي په معمولی خبره باندې وایي په د بازارو کوم د د بسړې مړو ما چې سړې مړ کې بیا ارته کوي وای لور مر کو ختم مر کو ما تر درو هو کې دوه دې مړو بیا د ټینګ شکر دا ټول جهان چې قران کریم شروع شو دا رټ کې غکاش قران څوک بیان کی مولا ته وای مالا فیزرا کرے به ته بیانو الا سامحکمون خبر رب بد اغا جده یې فیصله کوي بیا د للذین لا یؤمنون بالآخرة تفارد کتانو چې ما دروړي په آخرت باندې مثلا سو دې دې صفاتونه بد بد چې قران ته نکې صفاتونه بد بد مشرکان دي دوستان دي بغیرت دي اخذ من جوران الله بغیرت دي سو دې بغیرت دي صفاتونه دې دي د فارد کتان چې ما دروړي په آخرت قران ته نکې دي مثلا سو دلې دې صفاتونه بد بد بے غیرت لري د اوس ته پیر کور تر ولی خدب مولا لبی او قد فر لبی لور خد فر لبی بد صفات مشرک ده بے حیا ده دله ده کړه دی وای د قران به ته کاندل کوي نو دله ته بدل نه وای کدل ته بدل وای دله چې اوسړه خد بیا منجور لا یا پیر لا یا پیر ولی خد دا دله کړي دا نو دله ده او بوجه دا ولی قران ته ناس یا مثل سو لآلهتهم مثل سو دا معنی شو د فاردا کته چې ما نړۍ په آخرت باندې لآلهتهم مثل سو د فاردا چې توان دی وی صفاتونه کمزوري کمزوري کمزوري چې د مور په خېټه کې نطفه وو بیا على قشر بیا مضاشر بیا چرا پیدا شو ما شوم طفلو غاخنو بیا بودا شوه ده بیا مر شوه ده کمزوری صفتنا ولی اللہ المثل آلا آلا لی صفتنا اچت اچت پزرد موائد که او سالی کوئی ابن کثیر ذکر کر پیدا ہے اذا سکن الغدر علا صفائن اذا سكن الغدير على صفائن وجنب ان يحركه النسيم ترى في صف هل ترى في السماء بلم ترين كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب ارباب التجلي يرى في صفها الله العظيم اذا سكن الغدير على صفائن کله چې وب صفای په هوس کې او اولاړی وی وجنب اجرک ان يحركهم نسیم ابا نسیم هوا په نه لګي او خدرا خدنا انه تورا بیا سما بلم ترائم نو فای ک اسما لیدې شي بيد شکر کذا ک شمس تبدو نجو د کرګ نورو لیدې شي بای کې استور لیدې شي کذا ک قلوب اور باب تجلی د کرنګ چې کم ضرورت په قران کریم ما روحانه شي وی یورا فی صفها الله العظیم فدا کذلو کی الله لیدې شي دا کذلو کی الله لیدې شي کذلو کی چې قران کریم باندې غا صفای شي وی انا کی دا الله اوچت اوچت صفات دی ولله المثل الاعلى ار افار دا الله صفات دی اوچت اوچت پدل دا قران والو کی هو العزیز الحکیم او دا الله غالب خالق حکمت ولو یاخذ الله وناذر المتقيب الدنيوي او كدر نيول الله خلق فسبت اشتر دي فورن فورن بيد پیغمبر دی ګلنا بيد وارث د پیغمبر دی ګلنا نو ما ترکاله بنداب د بپری خلا په مکه باندې جاندار فلا یودم عذاب نه راځي کنه ولكن وخرم لیکن سو کیدی لتر دیټی مقرره پیغمبران را لګل وې او د پیغمبران ورثه را لګي اموکه ور کړی دا پیدا جا جنم پس کل چراش نیٹا دے نور سمد شیو گڑائے انا وقت شیو گڑائے و جانون اللہ بیاد جب مشرکان تھا اگر نہیں مشرکان اللہ لآہا یا کرہونا چی با دیگڑی زان لآہا کتو آتا چلے کہ دیزوی کے طرف لان کے شرک دے تو مڑی دے دی خدا کے طرف لان کے شرک دے تو جنگ کئی مڑی دے کوئی دے کور کے طرف شرک ماں دوسر شرک مقابلے طرح کے وجہ دے لیکن اللہ علیہ شرکانو کردو کب بختا وطا تفوال تردمول قادبا اب یعنی جبی دیدرو چی انہ لہم خسنا دیلہ جانتا زان دی جنہ ٹھیک دارم کردی کئی شرکیات او جنہ خو منگا لرے اجنہ خو منگا ٹھیک رہے لا جنہ میں ایس شک نشتے انہ لہم نار دیلہ دیور ادے وہ پدی کری تکڑے شی تلا تسلی قسم فلا لقد ارسلنا الى مؤمن فذكر لي گلو پیغمبران امتن تا من قبل کا پاکستان چتو نبی صاحب اولین کا خدمت من قبل زمان شو پاکستان پیغمبرانو اتو جو دنیا نبی صاحب پر پیدا دو بیان نور پیغمبران سره پیدا کو خود نبی صاحب به پیدا کرو دو وخت کنه نہ دنیا اللہ پیدا کرو ما خلق تل جن و الانس الا ليعبدوا قسم پا اللہ فدا اکثر لے گلے ہوں مگا الہم من امتون دا مخکستانا پی عبران فدین لہم شیطان آمارا خیست اکڑو دیت پارا شیطان آبر آمار دے پیغمبر برا غیبات توحید بیان کو ان شیطان با دے والدہ بشران نپویدا والدہ مخ علماء نو ادا گومتون پیسو لار دی دا غلافون پیسو پرات دی شیطان با دی خلق دا عمل خیستہ کرن ارہ پیغمبران بیوارد فہو والیو ما دا شیطان دا ابلیس دوست دی موجود ہو کم شیطان چی نوح علیہ السلام کم گورا کرن وات سوا یعوس یعوک نصر جو کرن اکا شیطان دی نبی اسلام کم گورا کرن اگر لات بنا تا عوضا وغیر جو کرن اکا شیطان نن کار کئی نن آگا شیطان کار کئی مڑی اوری او مڑی وینی او سلیشتے او داشتے آگا شیطان دے اکا شیطان او سو گورا دشمن خو آگا دے آگا ابلیس دے دا غصور تجربہ چا آدم بابا قدو ککڑے پیغمبر دا جان نوح علیہ السلام قومی تبا کڑے آدیان سمودیان تبا کڑی دارنگی دمکه ابراهیم اسلام اولاد تبا کرده نو نن داغه کار کار کی داغه تجربه داغه دور تجربه داغه سرده مقابله کولی میاتا کولی شو تا سنگوی تا رکو یو سره ده زرگونو کار نه داغه علم ده اسمان کیون پارشو فرختو سر جو فارشو ده آبیا آغه ترو تا بر لیڈنگ کرده دارامیانو دارامیان لیڈنگ کرده ترو تا پوری آسان متسنگ مقابله که اگر تو مطلب پہ خدای پہ امداد مقابلہ کے اور خدای امداد چاہتا ہے چھے سوک دا اللہ کتاب تا ناسی سوک چھے دا اللہ کتاب تا نی ناس یا ساتھ ہے یا غیر شیطان مقابلہ نہیں شکو لے پہ خلی بھائی چھے اللہ سے ہو نہیں قیقین مخلوق سے نہ ہو نہیں قیقین اور شیطان دا رب حرود دوری پہ گن کے بارا چھوڑی فہو والی اوما نو دغا شیطان دغا ابلیس دوست دے موجود اس ترغیب راش قرآن تکی نا چه شیطان نا بچی پا بل سندشی بچ که دے گوره وما انزلنا علیکل کتابا انیر علیکلیم کتابان قرآن الا لطفین رحم اللہ دی مگر دی فار چی بیان که دی دفارا آقا مطلع چی خلاف کرد دی فاغی که خلاف کرد شیطان مخالف کردی دی توحید نا فواشم وہودن ہدایت رحمت لقوم قوم چ ایمان راوڑی سرورم باپ مخکوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية للقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمهم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضاعكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. جزاك الله. مقصد سورة النحل اثبات التوحید بالادلة المتنوعه. سورة شپږو بابونو کې تقسیم ده تر دې پورې څلور بابونو ویل شو او د دې دانا د آیت نمبر 65 نه تر کومې چې قاری صاحب تلاوت وکړه آیت نمبر 81 پورې دا تقریبا ول ساعتونه دي. په دې کې دلائل ذکر کوي عقلی دې چې ان نعم کل من الله نعمتونه ټول د الله نه دي بچا نه دي کړي. والله وانزل من السماء او لار اورید ورن باران فاحیا بالارض بعد موتها متذکر الله په دې باندې په دې باران تزمکا فردو چې دو دینا موت او حیات حیات سے مستلزم نه دی لپاره دي چې ژوندې او ریبه مو زمکه حیات پیل دي واشم زمکه دې زمکه اوري وجعل من الماء كل شيء حي اره شيء الله په کوم باب کې حياتي خد په بو سره اره شيء اوري وګوره مورته وي ویلي کنج ژوند دي ژوند دې اوري با زه ژوند دې ما یو سره دیوال نه پر خبر کوي دی اور ما حیات مستلزم نه نه سمال چې دې ژوند دې ارزه دا یو د الله صفت دی اجه ژوند دې هم دې د اچھا اوري دار دا نه اوري د انسان صفت ژوند دې به ارزه ادار چانه شوري دې اندار دا نه اوري خانه ان فی ذلک الایه یقین پر بیان کی خامخا دلیل دے اللہ تو ہدایت خلقوم یسمعون اقوم لچ اورید اللہ کتاب چ گوگو تا کی دی چ قران تدی نہ تا پس پوئشی وان لکم فی الانعام لا ابرا دویم دلیل یقین استاد فر فچا پر پڑانگرو کے سامان دے عبرت عبرت واخر دا چا کر دی نسقی کم مما فی بطونی سکوم پتا باندا انا چ پکیٹو دی کی من وین فردن پا میند غشایو ادوینا کی لبنن خالصان فائی خالص سائغا لشاربین خطیر لگی دو فارد سکون کو اگورا وا میخی گڑی بیدیتا اگورا شیخ باوی شیخ قرآن باوی مولانا سے باوی وا میخی گڑی بیدیتا اگورا خوڑی دی وا خواسکری دی با یو طرف تبینی بل طرف تا غشایا شر را وی گتیس کی دا چاو کرو دا کم بابا دا لافر امک کی گورا ومن من ثمرات النخيل ومن ثمرات النخيل ادميون كجردي والعناب انغردي جوړوي تاسو اغلي تاسو نه جوړوي تاسو نه سکرند مستای سامان جوسونه تی اغلي اساس تی اغلي ورز خان او خورا خزان خکول دا چا کړدي ان فی ذلک الایا یقین فدی دلیل کې فدی بیان کې خامخا دلیل دې الله در دالا دیو والی قوم یا کرن اقوام لچی چاکل فکیوی بدرم دلیل واحا رب کلان ناخل او کم کڑی رب ساما چایتانی تقضی من الجبالی بیوتان چی جوڑاوا دا چی نیسا دا دغرون نکورون ادعون نکورون ادعا غنا چی دی سپرون جوڑی سم کلی من کلی سمرات اب دی افراد ار کسم امیون افسو کی سبول رب بکی ذلولا نوروان ہے پلار درف صاحبان پتا بیدار سران یو خرج من بوتونی شراب راو دی دخیر دین شراب دسکو سامن جش گبین مختلفون الوانو رنگ پرنگ رنگ گونه دی دفلوسی اگر سپینی دبیر اگر سوری او دسپیر که اگر شین بخن اونی کی ادماتی اگر زیر گونه کی خوندونم جدا جدایی مدیف جدا جدایی دا چاو کرو فی شفا لنال پا دیکی علاج دا فارد خلکو قرآن نای دیکی شفا را دا دیر و مردون شفا را پکی خود اسکو طریقه جدا رخا کلا کلا دیکی شفا بیانی ولی طریقه اسکو جدایی لکسره دا گرمه نفسته برا گلی یا سیر توخی پر گرمه را گلی آقا دا اس کی دا اخری دا گبین نا خو بے لا گرم کی لا بے خراب کی نا ای دا فار بیا تا دا طریقہ چی ابو کی واچا دی مدار بیا یخشی او کاری چی دی اخرین لوجی تو خیف پر آگر لیا سا بیا چی درشان او سٹی نو خشی دیر علاج دی یا او سٹی لاس مات شا یا زخمی شا دا دی پیو مگی انشاءاللہ او پتھا دیتا و کتی تاک باشی من یو کار را دو فنج فیر نظر شپی خانو او زر نجیو نو البته مولای سے مناسبه دې بدن تر تپی خبر بو دي د کوغه افغان او کوارت پات دي په لار دې مون ته پوتو کو ما ته څه کار کې قصړ وړي وې دا د غبین کار کوم نو بیا ته ما دا غمغه مون ته د غبین ځای جباج کو خسیره ته وکړي وې دا غبین نه وې ته ما زما دغه زړې شه د دلور مې زړې شه مې ما چرته تو کار پر دې ما ور ته غبین شروع کو بیا ته ټیک ټاک شو ویزما یو ځل په سیکل نه سو په پوترا باندې کو دي نو دغه می پرې خو دا بل به ما چې واسه دې خپکات په زور وسو وینا ته مور په کراغم بیا تا وی دې نشو وی چې را تا مې کو وی دست را خلاص شم دې لا ته پرچو د دې د دې ګوت دې د دې را نه سر تر دې پورې دا داړو کې پر اخکار شو دا رګونه مګونه ویړه ما دې زیات خراب شو دې داس موږ را برابر میکو او صادر میتاو کن افغانیان خکلا کی ویچران ما کورتا وی گبین راتا ہون اگر پرچ بیتی بیا جودا کن ای پا اٹو اللہ بیوسی وی لمبے کر بیسا ما گبین خودی سوزول کن وی خویا میں تتاو کن بیان پی اپرچ اخپل پیوا چون چمڑا ادا پا دا میں چمڑے بیا لگ گبینو لگو او صادر میتاو کن ویاری چی ادری سلو رد کی دیتی اکنو کن لات میں ماتو مو وی چی لات میں کلاو کن نوی لات میں اٹک تاکو نزخم نسو فلیک شفا ده نبی اسلام ته یو سړی راغی ضرور به ګیډه خراب شي بېږي وي نبی اسلام ورته شاد ولور کا هغه چا ولور کړ هغه نورم تیر شو بیا راغی یا حضرت هغه نورم تیر شو نبی اسلام نور ولور کا کزمو ور باندې موږ چې ولې نور کوم غر کوي ما دا ور نور ورکا چې نور ورکا نورم تیر شو چې بیا راغی وی دی او نور نور ورکا چې ورکه ټیک شه چې راغی وی رسول الله خو ټیک شه وی دا الله کتاب دروغ نه وای استاد ورو خېټه دروغ جنو مطلب استاد ضرور په خېټه کې سپاسې د ماده وا نو هغه ولا خېټه خراب کړو چې ما شراب شاد ولور کا دا غفاتې د ماده تی نه غا شاد نور په تیر دوه پستل شروع کړو نو تاوی او تیر چې ماده له نور ورکا چې نور کو سمې وښت ارته تی وښت یو بدرم د دور کنده علاج دوه د لاغه غفاتې د ماده استا دکد خېټه تی شو ا په درم دربانه هغه به درس الله په دې په اله سره لګو دا شاته کې دې شته خدای ټیک شوی فی شفاء للناس فدی کې شفاء را فدی کې علاج د پر خلکو غیر مقلدین لاړ په بیت الله کې چې چاته از چولې پتو ایدا سي وې دې کې شفاء را په قران کې شفاء نه نه شفاء للناس دیو تی قرآن که ویش گبین تم شفاء ویدی آن بیا وی گبین دا بوتلوی سر تول نزوانده نای غریباران وی راجی با او دایو پوی گی نا آن چی پاقی بانی خواه پل نسوس شده کنه پا تاویزون بانی شده کنه شیوی دی صحابه کرامو کری تابینو کری بلکل نیو دایو یو غلط تعویز ده نو غلط تعویز مو په انشاء الله پر مخ کې ضرورت کوي باندې تفصیل وکړو اسه مخ کې مونږ کړو په زور دي سا کوم اکړو اچې په زور دي سا کوم دی ورته لاندې کړو فی شفاء للناس فدې کې شفاء لپاره خلکو ان فی ذلک الایه یګان پر بیان کې خامخا دلیل دی د الله دی والی قل قوم يتفكرون اقوم لا سوچ کوي سلورم دلیل الله پیدا کړی تاسو وګوره بچا تا وګوره سکلی دی وب خړلې ګلان پلکای کی دي زار ابو خلی کی کبینا دا چا وکړو والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو بیا به مړ کی تاسو ابا صاحب نو تو چې واپس کړی شي کمزور عمر ته شپې تو کا نو وړي او ته او کې بیا ګاډي وړي وای دا څنګه چې ماشوم چېړ کوي دا څنګه بوډا بیا چېړ کوي کنور کې نو بیا جاړي خپکیږي اجن کوي دا څنګه ماشوم دا چا دا انقلاب چاره اوسه و بوډا ځان ته وګورا ځوانه نو شي بوډا اگر دې فانسا دا انقلاب راوځي بیا چا بانگوشتیا ساعت اردم اشارت میکنه تیری که امروز است یا فردا جا اینجا سیا اینجا با بانگوشتیا ساعت اردم لازو که گوتو که در آن دانگوره اینجا هر وقتی اشارت میکنه تیری ابو داواله تا اشاره کهی که امروز است یا فردا یا نمری سبا جا اینجا سیا اینجا یا دل تمری هر تمری در ابو داواله را که چار آسه بابا دکا اللہ شتروا دے چا وز دوان میں ماشو میں مند دے بیا دوان پاروانی دے کولا او سا زاندشی گردو رہے ٹیٹ ٹیٹ کردے دانگو رہے سا خرا ان اللہ علیم ان قدیر یقنان اللہ پوہ قدرت والا دے زجر مشرکان تا واللہ فضل بارکم اللہ کو رکڑی باز سال پا باز وان پھر اس کے پا مال کے سوک مالدار سوک غریب دے نو دا غریبی چرا اوسا مالداری چرا اوسا فمن لذین فدرو نو ندیا کسان چه غره کنشی پا مال سرا براعت دی رزقی ما ورکون کی دخ پا المال علا ما ملکت ایمانو آغا چاچ چه مالکانی دی لاتون دی وی غلامان اللہ فهم فی سوا نو شی دی نو دیشی پاگی برابر نو تخ پا الغلام دن سر بابره چ سره چې تا یو جنس ته مې انسان هغه مې انسان دی ادمه دوستانه تعالی الله درکړه دی او اغله نور کړي او تا غدا سره برابرې چې نیم دوستان چې زه سره شریک شو برابر شو نو خدای پاک چې خدای پاک د مخلوق خود جوړ دی چې الله خالق دی مخلوق مخلوق دی که پیغمبر دی کولی دی او د الله خپل ما دغه دی صفاتونه دي چا ور اور کړو دي نو فای کی الله زم ځان سره شریک کای کم بختا افا بنعمت الله یشهدون افا نعمت د الله ده انکار کوي نعمت د الله قران نعمت د الله توحید اوس فیندم دل والله جعلکم اولا گردولی ستاد پارا د جنس ستاد نبی بیان دا چا کړی دي کدا خدا دی گڑا وی یا تست خر وی خدا دی انسان وی دا بس حالو و جا لکم من ازواجکم اگر دولی ستاد پارد بی بیان ستاد بنینا زامن و حفادا انواسی حفادا دا حفید نا دی حفید مانا تابدار نح پیدو اولا منگا ستا تابدار نو دارنگی حفید نو سیت حفادا والی وی دکر دی نکڑیر تابداری کله چې ځامن وینو خدای نو کر یا په کویت کې یا دوبای کې یا په کراچۍ کې یا په پوج کې نو دې چر دې ورځ لراشي میلمای نو د ځامن سره بسې مينو کې دې یوې ورځ یا دوله افتی لراشي بیا دي نو چې کار دې بوډا شي او ریټایر شي نو ځامن دا خو لوي شو نه لودونه کړي ان ځامن بچی چې بیا د ملګری وي خپل بچو له دوه وخت دی ور کړي غریبي کنه څوک په دوبای کې دي څوک په پوج کې دي څوک په بردا کې دي کور د ځر ته په کلو کې ودل نیمراسي او میاشي او تل لترنه نو ځامن له خود نو نیمې ور کړې نه نه د اولاد د میا لیدلې نو دې بیا وای بچو له مې مینه نو ور کړې را د نو سیر وخت و ځان تر ګردم نو هغه نو سیر ځان تر ګردې او نو سیر بیا وتوي چې بابا انا بابا جان کړو انا بابا موږ نو دو روانه یې انا بابا بازار کړو د ګوت نه به نیول ګرځې را ګرځې حفدا وحفدا او تا او نوسی ورته قوم ته ای بار او خوراک ورک دی تا د پاک دونه د خفیز وزیر دا دور دی امیر چې د کورته ورشي اره سپلای واجو جو غو سر مخ دی چر روان دی کده وای نه وای وړو کې دوه کار شو سر ها کله ودی بابا جان کرن زو نو دیر روان کې بلار ور دې سواخ نو څه مطلب یې خو دیر روان کې بلار ور دې سواخ بابا جان کرن زو پلان کو کردو ڈیلو کردو نو ٹور ادے کرتے ارور میں وہی وہی دا خود بشی آن دی یا ادوہ سیر ہے یا اوسا ہویا مرمان غیانے دا پلاس کے وہی اوسا لاس کے نیو لئی نو شپا اور ادھے سا لگیا ہوئی اگنا فرد خطا دی سخریم دے ترین نو بشت زمان موشت وزو خان دوان نو آم ادھا تو آم جیتا ہوں تو خو مٹور رہ کرکٹ تناسے ستا ہوں بل سکار خودی ہموں گا تو کھنو گا یا خفا کی گی ہموں گا ہوئی وہ ٹھیک دا وخفدا نوسی ورزق کوم تی بعد و نور بده څه کوي څه دغه په کویت کې وخت دی ما شو ملک تل غیره لانو ابوډا تراوت ځوان په ګور روپ شو ابوډا تراوت نور بده څه کوي کارو نشي کوله غریب نو ود دغه بکیا به نو سه لم یا به وخت لري په دغه شی باندې ملګری خوم دلته نشته په کلی کې بلا ملګری نه مونږ راځي په لکړې وښه هلته به ګپ شپون دلته سو ګپ شپون نشته چیرته ما تک راشي لږ وخت تیر کې وخت به تیر شي د ګرځېدو عادت هم او دارنګې یا هلته ورشي نو چې نه بیا بیا خو دغه شي ته به ناست وي بوډاګانو بیا دغه کار ورزقهم من الطيبات ا خوراک ورکړې دي ته د پاکې د خوراکو نه ا په بالباطل یؤمنون ا په باطل باندې یقین کوي باطل د خلکو خبرې چې مړی اورې مړی راسي وسیلې شته او داشته و به نعمت الله په نعمت د الله جل الله کتاب ده هم یک قرون ده انکار کوي چې قران وی نه کلا تو سر موتا و ما انت بمسلم فی القبور قران او غدو رب کو تضرف فی ادین د بل په وسیله غواړه څنګه انکار د قران نو کو و عبدون بیا د جر مشرکان ته و عبدون من دون الله عبادت کوي د مشرکان به د الله نه اما دا چا لام کلام چې والد واغدار دي فرد خوراک علم ګرځو د غشت سل دي واغدار دي فرد خوراک ور کول د اسمان انا غد بکې څه شي نه اسمان باران ور شي انا ز بکې نه ازرونی کول شي ولا ستعون انا طاقت لري دي درځه فلا تذو الا الامثال مبیانی اللہ علمی سارنا دا مخلوقات زجر بیا زجر بالقیاس الفاسد ولی وی باچہ لچتے وزیری بننی سے ولی وزیر دقتہ بنوائے وزیر دا ولی جج لچتے وکیل بننی سے اللہ فلا تدریو للہ الامثال یو خدای کې مشته خیر ده. نو ما بیان وی الله لا مثالنا د مخلوقات دا الله نه جج جوړه ولې جج د وکیل باندې سي ولې وزیر له چي نو بادشاہ دې وزیر باندې سي دا الله نه بادشاہ دنیا جوړ کړ. فلا تضربوا لله امثال ما بیان وی الله لا مثالنا د مخلوقات او مثالنا د اجز دا خدای اجز صفت ته ان الله علم وانتم لا تعلمون بشک الله فی گوتا تو فی دپی الله تا فی جدی جج تا نه فی جدی جج تا بجن بنده ده کنه نو جج تا سه فی جدی باچا تا سه فی جدی وزیر و تستا تعرف که الله تا فی جدی کنه اغو ها آلم بکم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتکم چستانی کئی پیدا کو تی فی جدی آدم بابا تو تی فی جدی ابی اچتا دمور بخیر تا گنتا لے رند نیلی کرے چې دوره دی عمره دوره دی رزق دای نه کی دای په دی او دای جنت دا نو تا پیژنې کم بخت زره الله دغه مثال ته راشه بل دا مثال ورسته مثال غلط دی. فلا ضرب الله مثلا عبد مملوکا بیانې الله مثال دی یو غلام مملوک لا دو علا شی چې لاس نه برکی بیشی باندې ایس خوب کې نشته ومن آتو رزقنا من نرد خن حسنا چون خوراک کر که اغتا مال مرگز فلتر در مال خوله فاو انفق منو و ده خرچ کئی ده اغا مال لفت او خکارا محل یستوون آتا دوار برابر دی یو اغا غلام دیش ده اغا ایس اختیار دیشتی چال او تک بیو پیسا دی شور کوله اول آغا سڑه ده چه اغا ازاد سڑه ده مالو سڑیر ده چه سکی ده یو شانتی دی نا اغه یو مکمل مملوک دی د کرنګي الله مکمل مختار دی ارزاغي او دا ته چې کوم بابا یاده هم مملوک دی نو ته مملوک چې کوم اغه الله اغه مالی الله مالی سره برابر دی. الحمدلله دغه ته ټول صفاتونه خاص الله لري بل اکثرم لا علمون بل زیاد دین نه پیږي. وضرب الله مثلا او ترغیب فی تبلیغ وضرب الله مثلا ابيان الله مثال رجلين دو تن سره احدما ابكن يودين گوند لا دو علشن لا تن برکی في شبانه ووكل على مولاه او ده بوج ده په خپل مالک باندې انما يوجه کم پل چولی گی دلا مخ گی دلا کم طرف دیانی چی کم پل چولی گی لا یا تبی خیر رات لنے کئی پا خیر دلا چی سکار لنے گی کار دروان شی ایس دکار دے نو حل یا سوی وی برابر دے دغا گم دا بیکار چی دے ایس دخیر دے و دے ومن آدو امر بالعاد چی بیان کئی پا توحید باندے بیان کئی پا انصاب لو انصاب توحید دے وهو على صراط مستقيم او دير فلار نغبان دي ترغيب ورکي يو گم ملاسب دي بس موضوع كيو او دورم نجدان روڑا و گتر شي جدان روڑا و گتر شي گم ملاسب او يو علمگير صدوه او يو جكم ده عالم ده دالا كتاب ذكره او بس روز شپه لگیا ده دا اللہ کتاب بیانه خلقو ده نو دا یو شان دی وی طول علمان دی زجر ده اغا چا چوی طول علمان دی ترغیب فی تبلیغم ده زجر اغا چا ده چوی طول یو شان طول علمان دی ایو حقوق مولا ده اصار دور که ده موس کرده تا ده اب یو ده شوی ده سا آدم ده جماعت بیجدی ده ترگول یا بیغم هوده ده او برا فاسی چر تا رستو جرافاتی نو بیا با او دس موضوع تو که نماز فقید موضوع که بیا بودی شی نو بیا مازگر را پاتین بیا مازگر چی موضوع که نو بیا لگدان شدو که بلی پا نو ما خام برچه روڑای روڑی کل علا مولاو انا روڑای برچه روڑی ما خام روڑای اخری انا بعد بیا با موضوع که بیا ماز خودت تراویر که بس دو بشی یو آقا تره چی طور را دی مزدوری کرده پخپل لات مزدوری کهی گاڑی چلولے یا دکان کرے اب یا مقام لگیا شیر خلق دا اللہ کتاب بیانی دا یو شانتی دی حل یا سوئی اے برابر ہوا دا گم دا بیکارا اب آتو کچھ بیان کے پتوئی دا اللہ کتاب و تخیر توئی بیانی یو شانتی وهو على صراط مستقيم او دې فلاره نه غوانه او نه په دې مغيبه دا په تفریقه یې لکه دا اول با اول باب کې دلال د خرف چې بیان کړو د سم آیات قربان نه په مغيبه کړه ولله غيب السماوات والارض خات الله لا علم له پټو د سوانو نو د مخلوقاتنا وما امر الساعه او نه د حکم د قیامت الا كلام البصر مگر فشان در رب دسترگی سنگ تسترگی رب ورکی داشتن اللہ تعالیٰ سانتے او اقرب بلکی دا دی او پمان دا بل بلکی دا دی نم دیر نیزی ان اللہ اقن اللہ فرزید من قدرت والا دے اوش پگم دلیل واللہ اخرجکم من بطن امہاتکم اللہ استلی تا دو خیٹو دا میں دستاونا لا تعلمون شیعا چن نپویدی تا پسی شیبان دے او یک ورځ تا د وګونه او سترګونه خامخا چې شکر راکې دا الله استاد بابا شو دې دا سنو ته مور راوت لا لا مونږ کنو ابي الله وګونه ور کړی کنه سترګې او زړه نه الله له مور کړې په دې الله سبحانه بره په صفاتو کې جام دا تا دې او لام دا تا دې غو غوسته او الله هم تو غوسته الله ته در په شلو را باش الله هغه ته مور باش شلو ځوانه دوستا عقل خراب نه دي او دوم دلیل عالم یارو آینه ګورنه مشرکان اله تویر مارغان ته مسخرات کتاب دیدار دی الله فی جو سما فاترا په د اسمان کې ما ته کو نه ندی ټینګ دی له په فضا کې الا الله به د الله نه دا چا ټینګ دی ان فی ذلک لا آیات یقین په بیان کې خامخا دلائل دی الله دی والی قل قوم یؤمنون اقوم لچ ایمان راوڑی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن اولا گردولی ساد فرد کروستان سکنن زائد آرام او گردولی ساد فرد سرمن و چرپان کورن سرمن و کور پارا بایک عربو کشتے لاتی نحلس یا شر سرمنو گردی دو خانو غٹی غٹی کلکیو گردیو بلتران اغه د خیمه جوړو کې داسې یخي په ډیرو کې جوړ ددان لار شي په یخي ا په جمی کې چې لار شي په ګرمي په ګټول عمر غيوسي اکثر تستغفونها سپک او چتو یې اغه لا یا وزعنکم په وخت سفر ځان سفر زعینا نایو تم زعینا تکوي دغه دا یو د مسافر شي بل کورته یا وزعنکم فرض سفر ساتو ا فرض فات کېدو ساتو چ کور ته راړنه په ګډ کې کې دي ادلس د نه ولاسو کسانو کوټه وی هغه په وړو کې غوځا کېده چې را غوړ دي کې ټوکې کې او تلته کې دي امینا سوافیا ا د وړای د دې د دې وړای د وړو د ګړو نه واو باریا اور پښیم دوخا نواز غاریا ا د ویختو د بيزونه چیرونه اذان سامان دي افادې تر وخت پورې سوف وی لیکي د ګړو وړای تا وبر وی لیکيږي د اوخ فشم تا او شعر وی لیکيږي د بيزي ويختو تا دا وی بيزي د ويختو نه خلک سیلای جوړي کانګړ دغه ته جوړي پوښ نور سیان ته جوړي او د هم دلیل والله وجعلکم مما خلق ظلالنا الله ګردوي استاد فردانش چې پیدا کړی سوري کسور نه وي د چا سورنه نور ته ټینګ شوی د اونو سورنه ته ټینګ شوی دا له چا کړی وجالکم من الجبال کنانا اگر ذولی تعالی د غرو نه دری کړي غرو کې دا دری نه وي نو ګلګی ته وسه غټلی دارنګي دغه ته چترال ته وسه دی دا خو هغه غرو نه کټ کټ کړي په درو درو کې دا انجینران هغه روډ بیاي را بیاي دا سر په درو کې کوزیږي خيږي اوزیا په کدا ټول یو غر وې په دې وسنګه ته کم گاډه باندې غر ته خطر نه دی دا الله کار دی وجعلکم سرابیل اگر دولی تعالی جامع تقیقم الحر چې بچکی تا د ګرمه نه تر نه یو ذکر کې بل په قیاس کې چونکی دا بلاد حاره او ګرم ملکونو نو حار ذکر کا یادا چې دا یو بیان شو سر کې آیت نمبر 5 کې والانعام خلقا لكم فيها دفء ادم رفج کی تا نو پدی کی سامان د بچاو د سردان اندل تک هر ذکر کو آیا دا چې بلاد حاره ډیر دی نو که جامع دی نوی چولے پس سر باندی کپڑا نوی خی نو صدول بوی نور وطرہ بیل انور جامع دی تقیقم باتا کن چی بچکی تا پا جنگ سال کی ذری وغیرہ خود ذری کذار کبیتو مو نعمتو دکرنگی پورکی اللہ نعمت پل پتا سبا نعمتو نق پل پتا سبا دی لا لکم تسلیمون خام خاطا تو غاڑا که لی دا اللہ حکمونو تا پینزم باب مخاطر شو وای قاعد زمان خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولو فنیم فما علیک البلاغ الذین کنا ندعو فی دونی فالقو الیک بالقرب انکم لکاذبون والقو الی اللہ یومئذ السلم وضل عنهم ما کانوا یفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تقولوا كالذين قضت نزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى للأمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يؤمنون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آلية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. جزاك الله. مقصد سورة النحل اثبات التوحيد بالادله المتنوعه دا لا يوال ديوال ثابتون فقسم قسم دلائل سرا عقلي و سرا سورة شپږو سو کې تقسیم ده تر دې دا پنځه سی ویل شي او د دې دا نه شپږو سو شروع تر اخره پورې پدې کې تسلی ورکې مبالغ لا تا بیانو کې اوس کدی منی کو نه منی ساغړه خلاصا او اثر تخویف ور کوي منکر ته او حالات د مشرکانو بیانې قیامت کې ترغیب قران تور کوي او رد شرک فعلی کې اخر کې ترغیب په تبلیغ پر واقع ابراهیم السلام راوړي چور ابراهیم السلام ته ور بابا سدي یو تنو خو څنګه مسله بیان کړی فاین تولا اول تتلی فات کده یو او ته بیانو کا نه منی دلال اخلی دی بیان را نه منی فات کده یو او ته اوس مجد بل داتاشته بل غوشته فاین ما الک البلاغ المبین اوس مچ مړیوري فاین ما الک البلاغ المبین یکر پتا ما رسول دی الله رکتاب خارا اعلی راوړ پتا لازم دی په عالم باندې د الله کتاب بیانو لازم دی باقی کو دغمنی ویر نه منی پتا منودل نشته د الله باندې دغه الله کار دی تخپل ډیوټیو پیجن ته بیان کو کو دغمنی او کنه منی یره وی منی نه ماده ک فضل امر را واغسته کم بخت دار زوکو د خدای د کتاب زائد بل کتاب لور کو یره خر کو نه مانو ته ته بدی ماموري دا خو ار دغه شان چلی به شر پاره یره وی اما تر یو ټیمه فضل امر شروع کو اته کو یره ما تر د دغه شو ریاض صالحین مو سره شروع کوم دغه چې بیا په ما اعتراض دی حدیث نه مانی دې اعتراض ته بچ کېدې شي ریاض صالحین جدا مې شروع کړ الله باندې بلکې په قران سره سره احادیث ځان سره یاد ساته یو ضرورت راځي په کې وایا د قران درجه بل کتاب د مور کو ایسو کتاب لامه اندې بوي یا رسول کو پتا باندې منل نه دی تستابر بیان فاین مالک البلاغ فاین حساب رسول مخی ترشو فاین تولاو فاس کدی و اوخت نمانی تا توی چرا ما حدیث شروع که نوادونی کنن فاین مالک البلاغ نیقیدم پتابا رسول اللہ رکیده المویل خار بیان بودات ترکی یاری بو نعمت اللہ زجر فیجرین دی نعمت دارلا نعمت دارلا قرآن نعمت دارلا توحید زمان کرونو بیان کار کید دینا په عمل سره په خلیوی د الله کتاب داره توحید په خلیوی چې او الله ته دونه کې یقین لیکن بیان کار کوي نور ته आवाज کوي په خلیوی چې لا اله الا الله لیکن په عمل سره انکار کوي ثم انکرونا بیان کار کوي د دې نعمت نه په عمل سره فاخر الکافرون ازیاد دینا کافران دی منکر دی او سا تخویب اخروی یوم نبس من کل امتی شهیدان یاد کارا چه پورده بکوم ده هر امت دیو گوا سمالا زنو اللہ دین کفرو بیا بی اجازتو نکلیشی آکتا تا چه کپر انکار کرو ده توحید نا انکار کرو ده قرآن نا انکار کرو رسالت نا ولا مستات ابون انوادی ملامتیا منظور کریشی استعتاب دو مصدر نرادی یو چې د عتاب نشی نو مانا ملامتیا نو ملامتیا منظور نشی چې صدا بطل نکریشی ایا دو عطبان دن مانا رادی کرن دی برا رادی نکریسا مانا دیل به مقار نکړی چې دی الله راضی کی دا معنی ولا مستعتبون انا و دی الله راضی کړی شي مقبض اور نکړی شي و یدار الذین ظلموا او کل چې ویني ظالمان عذاب در اوس په پند شي دی نه عذاب انا و دی مولا تور کړی شي و یدار الذین شرکو او کل چې ویني کړه چې مشرکان دی ویني شرکان پولیس داران پیر بابا کاکا ته و هغه اکبر علما پیران وای بار مشرکان ربنا اولای فرض لنګا تا کتان دي شرکاو نل دینا اذا لنګا کتان کنا ندو چوجم بو تاواز کو بيستانا مدا جلا مګ هوشر نه کړي د اولیا د استام دي تاواز کړو فرق ویل القول نو بغردي د اولیا القو فعل اولیا او بغردي د اولیا الیما زمیر دی مشرکان او بغرد دا اولیاء دی مشرکان دا القول اوینا اوینا دارا چه انکم لکاذب دا قول قول دی یقینا تادر او جنی با ایمانانو من دا تکل ویلو من دا تکل ویلو چه من رابانت کئی یادن ندر نیازو کئی والقول لله ابو غرض مشرکان الله ته په دولت کې السلام غاړه الله بس تا باندې نشتکه اور په شه دي داغه چودي په درو جوړون کې چې دا اولیاء دي او دا داتا دي او دا ارث به ختم شي اوس ته وی بخروي الذين كفروا اكذان چې کفر وکړه دلاری کتاب نه وصدوا سبیل الله بچو بندولو کړه دلاری کتاب نه وې دل ټولم پکار دي دیدنا عذاب زیاد بکلی عذاب دو فرد عذاب بما کان یفتی دو فضاب دا چی دی فساد کو کی دو خدای دی کتاب نا خلق بندو دا بی فساد دی ویم نبعث بی کلمتی شهیدن علیم او یاد کا اورا دو بیا تخویف دی چه پور دا بکو منگو پہاری اومد کی شهیدن یو گوا علیم پا دیبان دی من آن کلم دا غید نبسونو نا دا غلاقی چا چې قران بیان کړو په کومه کې شیخ آباد والو باندې شیخ آباد والو فاسي شاډن والو باندې شاډن والو علما فاسي دارنګي صحابه والو باندې صحابه والو مردان کې چې قران بیان کړو هغه د هر زمانه علما چا چې قران بیان کړو هغه به په پاتای چې وا تا قران بیان کړو کنه ولن سالنا الذين ارسل اليهم ولن سالنا المرسلين سورت عرف چیک بکر شو فلت نسالن اللذی ارسل ایلیم خاما تپوز بکو دا چن چلگل شو تم بیا تا دا پیغمبر را اغلو پیغمبر وارد اگر قرآن بیان کرو تاسک کرو جواب بور کی بیا داره فلت نسالن مرسلین او خاما خان تپوز بکو لگل شو چا چی بیان کرو اگر تا بجتا بیان کرو خلکو منلو کنا خلکو منلو کنا اندارنګ په تور قصص کې براشي یوم ينادیم فیقول یاد کړه چې پورته چې اواز وګړي تعالی مشرکان ته فیقول بو یا الله ما دا جب تم مرسلین تاسو پیغمبران الله څخه قبول تیا کړی وا فعمیت علم الانبا یوم یذمهم لا تسالو په دې بار ته ګډوډ شي خبره کړ وای و مولیان دوه دوه کړو کله وای موږ علوم نو کړی کله پر سوې سورت قصص آیت نمبر 76-77 داشان آیت دی یو من ابوز من کل امتی شهیدان یاد کارش پرتگو پا هری امت کی یو گوال ام پایبانی پیغمبر دا من ام پرد آید جدن پا هر امت کی پخوا او روز تو چکم دیو جنا بکا عرابا دو منگا تالا گوا پر موجوده بانه نبی اسلام پا دین امت پا موجوده و کم صحابه پایو کی صحابه پا تابین و تابین پا تابین تر شیخ و قرآن شیخ و قرآن پا منگ بانه چه دمانه و دمانه او بیاد مولانا شاگردان مولانا سب او با گوایی که دی منه دی دمانه بیاد منگ شاگردان بیاستا شاگردان دا تر قیامت چه سوره دی نبی اسلام پا اولادی جکل منگا تارتول گوئیو که خدای دیو که دا شانته تو بیا با نبی اسلام زمان پا گوائی بانی گوئیو که چه آو اللہ دی من لیا دانا دانه چه نبی اسلام حاضر ناظر نه دکر آز نبی اسلام قائب و قام نی جانشی نی دی نو آتا آتا و پتا چه دید اللہ کتاب بیان کرده تو نبی اسلام بای چه آو اللہ دی من لیا دی من لیا دا مانا شو ارا لیکل منگا فتاوان قرآن تی بیان اللی کل شه وضاحت تطول امور دین کل شه مطلب چې اصول د ایمان په خط تفصیلی بیان شوی دی و او دا نه اباقی کوم چې کلیات دی د احکام کلی د کرکړې جزئیات به حدیثو کې دي ابا دا کې بیا داغه وزارت امامانو کړه لول علما او دا نه آیات او رحمت او رحمت او بشرا للمسلمین اگر فرد غړ کې خودم کو ان الله امر بالعدل او بیان د امور مسلمه الدافعت للعذاب چونکہ دا عذاب خبر تیر شوئے تو دا کارو کچھ عذاب دا بچ شئے ان اللہ امر برعادل یقین اللہ حکم کئی پا بیان دا توحید باندے والی احسان اپا بیان اپا نیکائی باندے و ایتائید القربان اپا رکول اخبروان تا اپا مناکی عن الفاشائی ادب بیاینا ورمن کر ناروانا والبغی زیادینا یا ذکر نصیت کی تحت اللہ خامقا تاسفان والی دا دیات ببارک ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ دا اجماع آیات اجماع یو په دې ټول اوامر د واجب جمع شې دي. یو ځای عبد الله مسعود رضی الله راغله د کوفین سره شاګردانو په مینا کې یا په مختلفه کې شپې پروت بلې غار ته عمر فاروق رضی الله سره شاګردان راغله مدینې هغه ماته دي په تیارې د پتن لګې څوک دي سشته څوک نشته. عمر فاروق رضی الله عنه هغه خپل شاګرد ته وي چې فاته اعلان وکړه چې ایو آیاتن اعظم فی القرآن په قرآن کې کمی آیات چې کوم دی اعظم آیت دی. عبد الله مسعود وی خپل شاګرد ته فاته وایي چې آیت الکرسی الله لا اله الا هو. بیا عمر فاروق خپل شاګرد ته وایي چې فاته اعلان وکړه چې ایو آیاتن اتمع فی القرآن په قرآن کې کمی آیات چې ډېر تمې والا دی. نو عبد الله مسعود رضی الله عنه وایي خپل شاګرد ته فاته وایي چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله غفور ذنوب جميعا ازر ذمر ادمر تلفن. بیا عمر فاروق خپل شاګرد ته شفاعت اعلان وکړه چې آیات اجماع کما چې هغه اجماع دی چې وایي ټول اوامر او نواهی را جمع شوي دي. عبد الله مسعود رضی الله عنه خپل شاګرد ته شفاعت اعلان وکړه چې ان الله امر بالعدل دایات ولیسان ویتاع القربان. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ وای چې الله نور قران نه را لګره دا یو آیت الله راګل دا کافی وو د انسان د نجات لپاره. مطلب دا دی کفر یو آیت سره پوه شي صحیح دا نه کافی دی ځکه په دې کې درې اوامر دي او درې نواهی دي. ادا ټول مستجمع دي دا ټول اوامر او نواهی په دې کې راځي په دې درو درو کې لوی انصاف هغه توحید دی. الله حکم کوي په بیان د توحید چې خلق توحید بیان کا دا الله صفات الله را بیان کا لوی عدل دار دی. دا مخلوق عاجزی مخلوق را بیان کا چې مړی نه وری مړی نه ویني امړی امداد نشي کوله ژوندی نشي کوله بیا سبب ول احسان الوی دې کی دا دا چې خلق ته بیان وکړي لوی دې کی دا دا چې خلقو ته بیان وکړي. غټه انصاف دا چې توحید ومني او لوی دې کی بیا دا چې خلقو ته بیان کړي پوهه لوی احتیاج خلق جهنم نه بچي او درم چل خې چاته بخې وای تا دې قربان خپلوان ته شروع کا د کور دې شروع کا ول دې فلار دې مور دې دا رونې دې خوندې بچی دې رونې دې خورونې دې د کور را شروع کا. بیا دې محله دا بیا کله دې بیا نور کړی دې لکه څنګه چې نبی اسلام تعالی وی وانذر عشر ذکر اقربین او یا روح په لیز دې خپلوان الاقرب فالاقرب لکه څنګه چې په جهاد کې الاقرب فالاقرب دې دارنګ په لکه څنګه چې په میراث کې الاقرب فالاقرب دې دا چې جهاد کې دې دارو په تبلیغ کې دې ادا نه چې خپل کور په تیارو کې فروت دې او تدابیر کې اول ته په تیارو کې ځان دې نه فکر او دې بیا امریکې ته روانې او کله انګلینډ ته روانې او چکر یې خدای خو چستل دې چې څه نه فار دې هغه دې غړې بستر په تل په دې وړي کې نو چې خدای دې غړې بسترو کې سي وړي کې وسړې څه ساده ځان تر کړې او دې غړې بستر په دې ولا راو دې یو ځلې چا نیولې په کس یې مونږ ته اوس پته چې به غړو غړو بسترو کې دا چې څوک دا لا لار کوي دا په دوخ په خوب نشو دا دور غړ غړ بسترې سي پای کې څه شو تر ټینګ کړو وای تا د قربان اپور قربان قربان لا وانا الفاشا امنه کې نه فاشا به بیاي لوی بیاي شرک فعلی اچې دې چې په دې خې دې بابا روان دي ور منکر او نارو لوی نارو شرک اعتقادي چې سړي دا قدر راشي په دوک باندې تروا مشکو خوشاسته دا لوی نارو ده ور باغي او زیاته لوی زیاته د پیغمبر په دین کې زیاته وکي لکه نبی اسلام ته سوده تور په جمع دوان د کړي د به شروع کی د جنازې نه بعد فورا متصل ته خخیدو نه مخ کی په جمع دوان نشته دارنګ د جنازې نه مخ کی په جمع دوان نشته شروع وي ول په دوا ته بد شه مړي په دړو بار دوه متره مې خیر کړه دا باغی دا زیاته بي دار ټول فکرانه یا ذکم نسیت کی تاسو خامغه تاسو فن واخلئ وفرس ترغيب ورغي في إعفاء عهد باني لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلي وتا پدې کې دوه وادي نکړي یو دا چې الله ساخ قام بمنو چې تا وی داو کاغه به کوم تا ول دامه کاغه بنو کوم اکه مولای نو مولا تا وعده نه کوي چې تا مال کویل را کړی الله دا بیانو تا نه الله وعده نه غسه وایذ خذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبینن للناس ولا تكتمون فنبذو وراء ادور سورت آل عمران کی تیر شو 187 کے کمولای تا وعدن نکڑا امی تا وعدن نکڑا شتا احکام نو دا اللہ احکام پسکی دی نو ایفای ترغیب ورک فی ایفایات چی امی قرآن دکا امولا قرآن دکڑ بیان کا رد شرک کا بیان توحید کا رد بدعات کا بیان سنت کا مولا تھے وافو بعاد اللہ او فروالو کوي په واده د الله کامیا نه واده پوره کوي قران زکای او کبولای واده پوره کا بیان وکړه د شرک کا بیان توحید کا واف او بیاد الله او فروالو کوي په واده د الله باندې تم کل څه واده کړی تاسو اقامې مو کوي په ورات غزو صرف الایمان اما ما ته خپل خپلو دونه لو دینو کړي بار توکیدا پد مضبوطی اده نه تالو نو کړتا تعالی ویلو چې الله سبحانه بكم ابیا چې تعالی الہ الا الله محمد رسول الله دا غو توکید مضبوط دي نه بیا وقد جعلتم الله عليهم كفيلا حال چې ګردول ته تعالی الله فزان باندې ذمہ وار ان الله لو ما تفعلون یقین الله پورې فوان تاسو کوي اوس مثال پیش کړي مثال نه ناقضین د عهد دو مثال نه د عربو دا طریق عربو کې یو خدا وا لیوانای ریته نو یارفته نو هغه و ټول به دغه بو سره سرخه سرخه پیجن ډیر شیانې رکی ګوندونه نومونه رکشیو شکلونه خلینو مو خو سرخه وی دته یو ماشین غنو د زنانو اوی چورلو مالوج نو مالوج بغی دا کوله مالوج بغی راخ کله درې تار به ته جوړیدا پر غوندان به جوړیدا په سرخه کې ودی ته به ریشل وی اگه تا بے اردو کو تا کاتنا وی کاتنا تین تا کاتنا بغدو کو تا ریشل وی ویسا نرین ریش سڑیا نرین ریش یا نرین تار بے ویستا چا بغٹیستا داگا بیتی جوڑل دا کپڑی اگا وقتی با خلکو دانور جامینا چولی دخپر مالوی شنا بے تارو نویستا و جولاگان ما پکلی کو نو پی یو روپای بانی چا دیرس گذا سلویخ گذا کپڑا بغی جوڑل پی یو روپای بانی دا لارې وټولې ډکې ته نستونه پښتانه په تنست دی ولا خره واړو په تنست چې بخره نو ته تور به ولا ګډ وټو بیا وګه وردون بیا تور نه بیا نه وځای کړو نو دا کارګه تنستې به ویلوري بیا بیا غره دا ګړ کډای کې به راکړ پای کې بیا غا بودا پکې چرولا تنستا کې بودا هغه ما کو دا ته ډګ ډګ سر به وخ پی به خورولې اجولا بلګیو کپڑے به جوړولې داغه تارونه نو په دې عربو کې مکه کې او خدای او ریپتا و یاری تا و هغه په ټول سره خو چورونه او غونډان به یو ګل سیا شل یار ثورا چې ما خام بشه دا دور غټ غونډان د تارونه دری تارونه به جوړ نو چاړه به سو نه به ټوټه ټوټه تا نو دې کې بلا وای مولای سی و تا ډیر امانو کو کو کو لیکن ما خام شه او تا تر ما خام پوره بیان د توحید نک رد شید نک نا ټول د کوم عمل نو کړي ته لیوانه ځان د هغه عمل ټول برباد ک کټ کټ هغه ما دې لړ را ده ځکه تا وعده پوره نه کړه تا نه الله وعده هغه ته ته بد الله کتاب بیانې او ابي سه و تا وعده پوره نه کړه چې ګټه د قران لور نه کړه نو تا ټول د عمل کمو د روزي او ساس ما خام به ته چاړو نه کټ کټ ما خام د الله کتاب ته کېنه نه سي بدبخت نو دا یو مثال بیانې ابې مثال د مولا پر بیانې خاص کړه پاره به کدا طریقه و هم چې اوسړي به بل یو پاټه تر به شمولیت وکړو نو هغه پاټه کې به تر مرګ وو دا پاټه د پر به ځان مړو ا دغه پای به مالو لګو ارث به کولا نو کله چې دله سره و نو چې بل پاټي به ته خخ کار شو ا ندی نه بہت بل ته بلار شه نو خلک ولا د اوس کدی زمانه کې وګوري لوټه وته دې نن سبا وای دا پلان کې لوټه ده مړه چې کومه ده کوته وزارت ویلاوي کې هغه بل نه وځي کله مسلم لیگ کی یو سړی او کله نیشنل کی عقل او اقدار یې وګوره کله به نیشنلیان ته وځي کی مولا ته او کله به پیپلیان ته وځي او دا کی چې پیپل سره وځي چې مسلم لیگ وبد وای چې مسلم لیگ سره وځي چې پیپل پد وای نو چې بیا اګه د مشرف تر د ټولو بد وی داغه تر جنگیده وی مشرف رقم بڑھاو هم تمہارے ساتھ ہیں ابن نواز شریف رقم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں چچا ترقی کی کہ کم تر تو فائدہ کاری کی غفل کی اوادے ما تھکا یعنی اگر مخ وادے چکڑو اللہ تعالی چستا کتاب بیانو نو اگر دو دوار دیدہ کے زجر کے غر کو تھا مثال نے پیش کئی ناکی دو آہد ولا تکونو اما کی گئی پشاندہ غلیوانا ہے نا قدت غضا اچھے ٹوٹے ٹوٹے ایک رخ پل ریشری فد طاقت فد صرف کون طاقت نا ان کان ہن ٹوٹے ٹوٹے تتخذون ایمانکم نیوئی تاتو لوگ دوستاد دخل ہم بینکم سبب دو فساد فمیستاتو کے دخل وے لکھی گی فساد تا لغت کے آغشی تا وے لکھی گی چاہ پا بلکی دندشی و غروان کی تو داریں گے اگر لو دماغ کا امی قرآن تک ناس دے اگر ایشلی دا لگا ٹھولا مال برباد جو کہا کدھا جسا مانو شوا اوز بل مثال پیش کئی انتا کونا امتونا دیو جنہ چیشی او ڈالا ہیا اربا اگر دیاتا پا نفرہ کیا دیاتا پیسو والا من امتن بل ڈالنا نو تا غیو ڈالا فریدی ابلی تراشی ملاسر انما ابنوکم اللہ یکلن امتحان کے اللہ استادو بیہی پدی دیات والی طرح چیتا زیاد پسی دی پیسو پسی دی او کت دا اللہ دین خدمت کے ولی بینن لکم یوم القیامہ او خام خام بیان بو کتا سا اللہ پر رضا قیامت فاتر اشتا سا ایک اختلاف کو ولو شاء الله تسلی مبالغ او که در فوق د الله جبریمان خامہ گردول به تا ټول گے به یو پتو ای باندې لیکن گمراہ کې فریدی الله چاله چوغه خشی پس بیان او توفیق ورګه چاله چوغه خشی پس بیان پرتو ان خامہ تا د مت پوس کول شي دا غش تا تو کول ولا تتغذو ایمانکم دخلن بینکم امنی وی تا تو ما تول لو دون ساتو سبب فساد په میں سات کے لو دی اللہ ترکڑو تو توحید په بیانو ما عورت شرک وکم ا بیان تو سنت وکم عورت بیراد وکم او سبب لو با تھے تو فتذل قدمون بعد ثبوتیا او بو خویگی قدمون د خلق او فز مضبوطیا شل قران د خلق قدمون مضبوط کړو په توحید سنت مولای صاحب نو کله ته جماعت اسلامی ته منډی وے پیسو د فارا او کلا غیر مقلدین دا منڈی وی کل تبلیغیان سر را نیزے کے لدشید شیخ اگا میشن خودی تباہ برباد کم اگو خان پو توید سنت لکڑو نو تفیران دا اگنا جانشین دا قائم مقام بے نو کل یو سر وزا کی کربل سر نو بلا خلق دیو خیول فتح دل قدم ہونو نو با خوئی گی قدم ہونو دا خلقو بار ثبوت یا فضل مضبوطی آدینا پا توحید پا سنت خلق لکشو پا دی علاقوں کے اگر ٹول لگر روٹ رو این ٹول موی دام خری دام خری دام خری شیخ چاہتا خویلو اگر ایچ چاہتا خنوی اگر آگا چاہتا چکم دو قرآن سنت تابیو کار تو کو آن دا پا دیدر رو تو خراب نیشتا و تذوق سوء او پس کئی تا سو دا بیما سا دا تو پا دا اجتا تو بند خلق دا اللہ دا کتاب ستا دا وجی خلق تباشا ولکم عذاب عظیم او تا دا عذاب لوئی دے ولا تشترو بیاد اللہ اما غر کوئی پا وعدی دا اللہ دنیا لگا وعدہ دا اللہ دا چھو قرآن بیانو او تا ایلا مدرسی جوڑے کرے افیتی گٹے تو دا اللہ غا وعدہ دیتا کرا قرآن دا عوام تا فریق تا فیغمبر وارد وی فیغمبر و عوام تا قرآن بیانو کمولیانو تا اینما عند اللہ و خیر یقین آغا آغا مالونا آغا درجی آغا نعمتونا چی اللہ تا یقا دیر وردی کچرے تاس بویدون کی بل بطال صدر کی ما عندکم ینفد آغا تاس قدی خلاص بشی دا مال دولت باندې لاړ شي یا به ته لاړ شي. په ما عند الله هغه نعمتونه چې الله ته یې هغه همیشه دي، هغه خامخا سزا به درکړو شي ته ولنجنت الذین، خامخا سزا به ورکو هغه ته، خامخا بدله به ورکو هغه ته. صبر چې کلک شو، چې موصله کلک وو، الله به له اجر ورکړي. اجر دی بیا سلیما کان یعملو فخی هغه طریقه چې دی کوونکې من عمل صالحان، چا چا عملو که نیک، نیک عملو که بلته بیانو کو من ذکر که سړی و یا خدا وهو مؤمن شرط داری دی موحدو خالد دا اللہ رضا فرقو فلا نحیانو خامخا جون برگو دیتا جون خیستا جون فکره او خامخا بدل برگو دیتا بدل دی پخی هغه طریقه چې دی کوونکې کول جون څه ته وي چې موټر به وي کور به خپل وي ایر کنډیشن به ته لګېلې نو دې ژوند دا ژوند خو د کافران دی کول موټر ای سره غټ غټ ګاډي ای سره دي هغه ته ایر کنډیشن لګېلې په وړي په وړي کې اپ جمی کو تا په کور کې تا دغه لګېلې هیټرې دغه بل کېړو نه ګرمي او سردي ټول برو پروس کار پیر سره ټلیفون وکړ سار وختي ما ستې مې ودل ته 2 بجې دي ودل ته 2 بجې دي نو ما سردي وینا په سردي هډي را همتي منفي 15 را ما پند بل کې څه وو سي وې وسو څه وکړم یو د بار نه راځي چاډو ډا کړو نو تر هغه کور ته راځم انا وې کور ته راځم ارته بل راځم ما ولې وې کور ته موږ دا دی چې بس بالکل لکه تش کپړو کې مو سره اوس برسنه غوښتو ته اجازه نشته ما داسې وې په دې ځمکه کې په دیوالو کې هغه پیپونه تیر کړی دي حکومت دار چې هغه یو کور کې آی په اوړي کې پای کې یخې وګان چلیږي اوړه فتح نه خیره په جمی کې په دې ګرمې اوبه کې چور دي ګرمې اوبه چورلې نو بالکل دا درجه بالکل نار نه دي یہ کوٹی تر ادا نہ جو ارث بل رکھا ہے بار جتلم نے پٹو پائے میں پر مفلر میں تاب کرو گو تو کو تو تم سانے جو رکھ پو تو گڑ گڑ جرابی اگڑ گڑ بوٹان یگا ٹھیک ہوا او چر ارث مل رکھے نو دا دغه جون کدی تو چر اے سیگان بی دا دا جون خود کافران بیا تا نہ کرے اللہ وچ چا امنو کو عقیدم تو اغلب خپل جون ورکم خول جوان اصل کې چې قرآن په دې باندې لیکلي دي ضیاء النور کې آیت نمبر 87 کې وقد غلط اکثرهم فی معنى الحیات الحیات الطیبه و اکثر خلق غلط شي د حیات الطیبه په معنا وکړي فیقول وای نحن راینا اکثر علما اربعین فی جوع و فقر و موږ اکثر باندې علما لیدلي دي چې به وګي و آب آئی پا آئی غریبی وا واشن نو آئی شیخ وی وجعلو حیات الطیبہ من التنعم فی الاموال والولاد وی دی حیات الطیبہ دیتا وی چی خا خوراکونا وی آو خا اغسطا وی آو خا سکل وی آخ کل جامی وی نو بیا غوائی وی دا خبر ٹھیک نا دا خبر ٹھیک نا کچر دای پیدا کو دیکو کافرانو کافران د مونږ نه بیا ډیر خند د الله الله له خپل جون ور کړی بلکې په دې کې خو زناور زخم که خو خورا کنه مراد خو خورا کوخه ته وای نو زناور کدا دې تشی غوخ خوري که خو خورا کنه میوه ته وای نو بعد زناور دې د مرغان چې تشی میوه خوري نه دا غنه ری حیات تو عبادت ده ری وای چې الله خپل کتاب ته کې نه او قیدو له سبب کې ککور کی تم نہیں دے مطمئن دی دے خوشحالہ خوشحالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب چڑے خوشحال دغا حیات طیبہ دے دغا خکل جوان دے ولا نجدنا ہاں ہاں بدلہ بولو ورک دیتا بدلہ دی پخی آغا ترکش دے کہوں کی شیخ عبدالقادر جلانی تا خط دیگر تو سلطان سنجر وی تراش اتالا با بادشاہی دی مدر کما باشه آده با تالا بادشاہی در کما دخ نیما او در دبا تالا دا لی مدرسا جور کما تا پا کخار کتا قرآن سنت وای اگو تا خط دی کل ری چون اچاتری تان جری روح چوچا تر سنجری روخ بختم سی آباد در دل اگر ود ہوا سی چتری سا جرم آگا کی آپ تم خبر ملک نیم شب نیم شب من ملک نیم روز بک جون میں خرم وای زما دا مخ دی دا تور دا کستا چترای سکا تورا کزما پڑھا کستا را ٹول تر باشا خیال برا گئے آنگا کی آپ تم خبر ملک نیم روز انی مشاب دنی مش پہ دی بارا دا کم لیزت چی ما تا اللہ حاضر کرد کرنا من ملک نیم روز تا را نیم روز ملک دا پا یا اربش هم ناخلما پا نیم اربش هم ناخلما اگر حاضر توی بدی توی بی خلیل ابن احمد رحمت اللہ علیہ وزیر آگلے باچار آلے گلے یہ طاقت ہوا چراشا ازما مال دلدہ بلدہ زائم ورکم او حلیل ابن احمد رحمت اللہ علیہ رسیبوئے شاگرد دے رسیبوئے استاد دے دلدہ بارے کرائی جدے میں دیر او گیا وقتر پیندر اشپک دے بناہروں او چڑوڑا بے خوڑی اکثر وزیر تا پیشکا شکو دو تا خر آزم کور دلانا او چڑوڑا رانا دا پیندوش تلو پیندر او چڑوڑا پا پتون کیوں دا بیوایا بی باچہ دا تو ایداغ ڈوڑا را را ٹھاکی والاور پخلی که اوات ای باچا تاوی چه خلیل او چه خوڑی شی دا باچا بدروار که دی دیل بیدتی دو علامہ بیدتی اگا تڑکی چه او چه نیشی خوڑی خواه زور شو پا مخری خواه اگای حیات دو طیبه دی دنوی چه خو خوراکونه یا خو محل بی او چه بی خوڑا خو حیات طیبه ای تحاصلو اڑای خوشحالو مطمئنو فوشی فضل نیاد رحمت اللہ علی اور رشید تلو مدینی تھا اوڑا بھی تنگ چھو وزیر تو یحیٰ تا یحیٰ برما کی تا چما چا عالم صاحب ہوتا چما تا اسو خبریو کی تو قرآن سونا چیڑا میں خشی اگر عالم صاحب ہوتا اگر تس خبریو کری نو وزیر دے پیچشتے ویور کیا تیلائے یو تیلائے ویور کرا اگر دو آگان اوڑا سراو تو وزیر تو یہ اوڑا بھی چوی چا عالم رہ بوتا ناغبر مولا رہ بوتا ناغبر مولا تو قرآن سونا نسا آیا تو نا ویلے اوی سپیسیشتے وی اوی ور کول تیرائے اراو دیوڑا میچوی چاو تاوی دلتا فوزل ابن آیاد امام ابو نفا شاکرد اغلوی صوفی علم اغلوی فقی اغلا ورشی چاگل لارا اغلی وڑا قوڑا ونو کوٹاوا اغلی دو چا تکڑا پا منز کے پکی وڑا کون چا تا چولو نو بارا بے خدا و نور واو لانے با دیو نو دے لگیا لے ڈیوے با لکڑے سلی کی چی باچہ ایسای گیا تو ڈیوے در مرکا باچہ ایسا کھرے اللہ منڈا کھا جو انہوں نے تختی چرانا باچہ وزیر تو ایسا پتی گیٹ کھو درے گا حضردان نظم اچھے فتیارے کے لاس وہی دا چھے پیو گھٹ کے اگلے اولارے چی باچہ لاس دولے ہوں چی باچہ لاس ہوں کھا دا گوئی بھائی وی دا قبر چی جولا خود اسا میں وقت رہ جمع کری نو باچہ چو زد سیوا ہوا ہے وی خوش ہوا وزیر تو اللہ ڈیوہ لگا وزیر چی ڈیوہ لگا رہا نو باچہ و تو یہ نور تو آیا دیو تو یہ یو خبر تو کوما وی نو تو باچہ ہے دس کسان لگی گونے علاقے وی داتی باچہ یو کہ یو سبایا و داتی باچہ تا مخامخ کیے گی با چکنن دی فیتالی غلط دکڑی آگ کشم فیتالی تا ترگی جی بیا خفا دی یو چگر کروی وای نورا خوش ہوما دی لگیا دیو تو یو خبر گا اگا خکی گی اچگا وی فجڑا شاگا وزیو تو بس کا فوزیلا مڑے وہی غلش ہے بیمان تا سوئی بے خراب کرے غلط مشورور دور طور کوئی دے تو پہارا خبر آو یہ سر یہ سر کوئی کام وقت تا سو بیمان آنو سا سر آخر بادشاہ غلش ہوئی تا فضل رحمت اللہ علیہ وطا دقو کر خیر چی خش وزیر تو پیسیشتا ویا ور کوئی ہوتی لائے چی ور کوئی داس شدی وی پدی وطق پلا جد پورا کی کار وی سشے وی دا مای تا سر تو کرو دادا اللہ رضا دا فکر دی اما اگر که دی پیسو تنا جوڑا که دی پیسو دا لری که تبا خشی دی خوی تنا جوڑا کرے وی خواه وی دا نمک سر نصیتو که وی نصیت دا اکم منعی بیا ماسا مرا دی وی دا تنگی که پا باشان پا زیران پراتو وی دا تنگی که اگر دا تی خانکو اگر دا اللہ جون خکل ورکو سونا خیر جدی ہوا تا نا نخدو تا برا نوائی بودا دماغ دی خراب شیدو ای کنا بودا وی دا دری رو تا منگا اوگی ہو زو موگی ما و لون دی موگا پدا پا ما بارا خود رحم دی نرازی پزان دی نرازی پدی ما شو بچا خود رحم کرده وی بادشاہ خبر آوری دا وزیر دا واہ دا خود دیر پا تکلیم کری واپس رانا السلام علیکم و علیکم السلام ہاں ولی یوں کستا خبری واری دا خدی پیتا ما تروازا نو گرد بیابن نرازم پیشا بودا وی وعده ماته وعده خلافی کې دا هغه له حیات طیبه لا ورکړو دا حیات طیبه ده او وی وویل کې چاته لاس اوس مولا ته وای دا سخرما قیامت باندې وعده خلما هغه د قرآن خول باندې پیتیونه ګړو دا سخر دا حیات طیبه دا سخت دی ژوند ته بای نه غیر مطمئنه ژوند دی او فقیر غریب چې دا الله کتاب بیانې او کته ته ملاو شو اخري ک ملاو نشي نخري هغه هغه ژوند د بادشاہ نو ژوند دی ولو علم الملوک بما لدينا سفیان وای کتر بادشاہ پوښت موږ سره کوم شی دی لقتلونا بالسيوف موږ سره به جنگ کړو په تور باندې کوم اطمینان چې موږ سره دی نن غریبانو سره چې د قران خدمت کوو پیسی نشته لکه اطمینان ډیر دی وای که بادشاہ ته دې اطمینان پته ولګیرا لقتلونا بالسيوف موږ سره به په تور باندې جنگ کړو موږ به دا غوښتو خو بادشاہ نه دی خبر دی جوړ نه دا جوان حیات طیبه چې ته د قرآن خدمت کې پیسې پی ناخلی فل پیسې پی لگے ها ملګر دی هغه تر مدد کوي هغه وای یوا ته خطاب نه غټي موږ به غټ وای غټای بالکل چا خو نه مونږ کړي نو دک جوان دا در خو چې بل ته لا ته نیو لړ غرق شي خل جوان دار ولنجنا خام خام بدل برگوی تا بدل ایخ کلی پا آخرت کی آقا چی دی کون کی دا کل جون پا ساعتی لیگی ار اخ کلی بدل پا قرآن ترغیب در قرآن گور رو خود متصیل را رکن فا ازا قرآن تر قرآن فاز کل چی راده و کی دلوستو کل کل در فعل نم مراد اراده در فعلی خام دانه چی که لفظی معنی فرق فاز کل چی اولو لی قرآن نو بیا اعوذ بالله و بعد خلق چې قران خلق وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو قران ظاهر نه غوا دی نه کله کله فاذا اردت قراءه القران دا معنا شو کله چې تیر اده وکې نو لستل قران نو فاستعذ بالله چې کینی نو اعوذ بالله و فنا غن په امداد الله سره ته شیطان رټل شي وینا انه یقینا شیطان چې دی لیسه سلطانون نشته در فر زور و غلبه فاقتانو آمنو بالعهد چی ما راوڑه ده اپا آغا خبرواده چی قرآن بیانه خلقه تا فالا ربی ده توکرون اپا قبر رب بانزان فستو چی قرآن بیانه پاقر شیطان و غلبه نشرات ده انما سلطانو یکن غلبه و زور ده شیطان فاقتانو یا تولونهو چی اوړي دې شیطان ته قران فری دي که امیر دي چې قران ته نکري اخه مولا دي چې قران فری بل کتاب شروع کې شیطان به غالب شي ا امنو که امیر دي چې واده پوره کوي قران ته راسته ا امنو واده پوره کوي مولا دي ته په دې شیطان مو سره سي خا انه یقینا شاندار دي دشته شیطان له زور غره پاکتان امنو چې ما راولې بل احد امی واده پوره کوي قران ته داسه مولا واده پوره کوي قران بیا نه اپ خپل رب ځان سپاري توکل په خلکو نشته توکل په الله لري انما سلطانو یقین زور او غلبه شیطان پاک ته نه چي ته الله نو چې اور شیطان دوستي کوي ته شیطان دوستي پسره قران پر شیطان به دوش نو دک خلک د شیطان خردي والذین فاقتن اغه واحد اگر موحد چې دا د موحد وای او قران ته نکړي په د شیطان سور دی اگر مولا چې موحد مولا د شیطان قران نه به نور کتابونه بیانې په د شیطان سور دی والذین فاقتان بان شیطان سور دی هم به مشرک دی الله تعالی شرک په مشرک بان شیطان سور دی په مشرک شیطان سور دی هغه موحد شیطان سور چې قران نه زده کړ قران نه زده کړي یا قران زده کړي نه بیانې په د شیطان سور دی ٹھیک شو او د شیطان اتکانډي ګورم پیدا پدنا تن مکان اتن او کله چې راوړم یو حکم پدا دی حکم ولا نو بما ند د علت د نسخ بیانې او لا خبره پاجرا لګي نو قالو نو وای د شیطان د عملګری انما تمثرن یکان ته د ځان جوړون کې بیا په قران او ربا نه اعتراض شروع کی د شیطان ملګری د ځان نه وای بل اکثر ملان جواب نه نه بلکې زیات دی نه جاهل دا جاهلان دي اوس بیا ترغیب قران ته راځه. قران ته کې جړې مضبوط شي، عقیده دې مضبوط شي. وای راوړې دې قران له جبرئیل امین طرف سره بن حق بلا کې اظهار چا کار شي او دې لپاره چې مضبوط کی اخر چې ایمان راوړې، ایمان راوړې کې مضبوط دي. قران ته کې ناسو نو ایمان کی قوت پیدا شو، دلائل و سره له په قران باندې ایمان وره ایمان مضبوطیږي. اج قرآن ته نینا ایمان ډو اډو دي ارچا دې خبر نشو کوله. وهدان ایدات او بشرا للمسلمین او زره فات غړ کې غنوم کې بل جو ولا قد نعلم انهم يقولون او فدای تر په یو غا نام دای چې دې دی وای انما يعلم البشر یګن خود له دې پیغمبر تام ته قرآن یو بندا تر الله کتاب دې جواب لسان الذی جب ادا آغا تر جلوہ دون ایلے چی دے نسبت کئی غطا دا قرآن آجمی جب ادا آغا آجمی دا او دا قرآن کریم جب عربی دا واضحا. رسول اسلام طریقہ کار داو چی موحیدین و ملگرو سبتاو خاص در غریبانان سبتاو دغلتے ہو دوار و بلغامی نو یا مقیسی نو مستشے ہو مکہ کی ناقی نبی اسلام سے ملگر شو ایمان روڑو نبی اسلام آغا سر کے ناس پاسے دو دوی به وی دا د اغنا زکه د کته سبق نو ویل نبی اسلام دا د اغنا زکه غالي کتاب د عیسائی امت کې هغه نه الله وی چې کوم وخت دا هغه جبه خو عربی نه را او دا خو لسان عربی مبین د قران کریم د دې مثال او تاسو ته پیش کوله یو عجبی سره څنګه دا ویل شي ولی وای وای دا نه چوت کینی دا خو ابي ده کنه نو ودا او د پزان را دوکو چ هغه امی په قران کویږي ته ځان ته بولا ته پیدا پیږي دا د عربی د مولاتو غوري دا د خدای خبرې دي. کله چې ته د الله کتاب د الله د رضا لپاره کې دي نو بیا پیدا پیږي او یو ماشوم به پیږي. لیکن هغه لوی ټاپو چې په اړه ته د ټول شلو لوبي کړي فلسفي ویلي لیکن دا الله رضا پکې نه په قران کې پیدا دا وایي پتہ رات دی چې یو ماشوم الک امی ابھی بوئی گیا تو پھر نہ پھی گئے خود جل خوشتے گا نا پاک دے دن تو پلیتے جب ادا آگا تڑی چی دئی نسبت کئی اغتا دا قرآن آن یبیون جب ادا آگا جمیدا او دا قرآن کریم جب آر ابیدا وادہا. بل جو ان اللذی اللہ مبیات اللہ یقین آگا تا چی مان رو فاتون دا اللہ لا دیم اللہ لاربون خیلی تا اللہ تا په قران ایمان لر تا تعالی قران نه کوي ولا عذاب الیم او دلیل لر تا درناک اخرت کې انما ابتر الكذبا بشک جوړې درو پالا باندې کذا چې ما درې پات د الله او دا کذا مون دی او لا کو دا خد هم دی درو جنا دا درو دي من کفر بالله ازجر اغ مسلمان مشرک تا اچ ایمان راوړ دے ا د شرک خبر کې یا رسول الله یا غوث العالم او دا تا پلان کې وډینګلې نو هغه بتاو چې حضور دې کړې الګ وخت اقرار کلمه د کفر جائز نه کوتا چې ټوپک یو د ته وی چې وا چې رسول الله نو بیا ټیک ده کرځار باندې ته ماچا کې ور چولم دې په دې کې لس ګولې دولم دې وا چې یا غوث العالم نو ټیک ده کو دې به خیر ده او پتا چې حضور دې کړ ته یا غوث العالم یا رسول الله ته شرک کم بختا من کفر باللہ چاچ کفر فالا بانے من بعد ایمانی فت ایمان رو دن من فضا دی شرک کرے ادھے کہ فعالیم غضب اللہ دائی جزا دکھا دو فدائی بانے غضب دا اللہ چاچ کفر فالا بانے وشرحس بالکفر صدرن او دی کفر دی سینام فرانتا یندت درد اخلاس ویچی یا رسول اللہ یا غوث العظم انو پا دی بان غضب دا اللہ دی حدیر غضب دی ہاں الا من سو استثناء دیکھو سو الا من اکریا مگر آزو تی مرد چی زور بکرش او حالا چی درد دا مطمئنو پیمان بانی نو دی ماب دی یو سری بان ٹوپک چاکیو چی واچی یا رسول اللہ واچی یا غوث العظم وای چې نظر نه د ګیارو جایز ده نو که ټوپک دلاندې د وینو جایز ده خو خنه ده غره خره چې دوی نه جایز ده لکه حضرت بلال چې ولو شپږمې سپارې کې موږ ویلو کنه راوته شپږمې سپارې کې موږ دا تراړو لږو پې شپږمې سپارې چې کله شروع شي روبه آیاتو لا يحب الله الجار بسوء نو خوخي الله خلو خوضل پا كلمة شرق بامن القول دوينانا إلا من ظلم مگر خوخي دا چانا چپا اغبان زور کرشي وقلب مطمئن بالإيمان آتا تير شکانا وكان الله سمين عليما او دي الله ورزن كفوا انتوب دو خیران کچرتا دوخ کار کوئی کلمه توید دا بهتر دا او توفو یا پڑوی کلمه توید لار پڑکی چه دا شرک کلمه دا توید دا دویم نمبر او تاپ وانسوی یا مخاروی تا دا کلمه شرک دا پڑکی تینا مخاروی اپا خلی بانوائی دا جایز دا دره مالت دی رومبی حالت چوا چا چنی شکو دی بابا ارس اللہ کئی دو کمر شلا خشوا کجوانده شلا خشوا او تقفو دادوی مرد چی دی شر اظهارو که نو توحید اظهارو که نو دادوی مرد ادرم چی دی توحید پڑکی پڑ ساتی اپا خلی بانی اقرارو که دی شر نو دادرم در جان دار دلتا ما من کفر اپی اللہ او زجر رو گئی مشرکا چه مشرکا پتا چه اکتور از نیخی توپا که ننیخی او تا شرکیات و یار رسول اللہ اگو تو دادم امڑی او ریمڑی را سی کم بختا کچار من توپا کی خو خودم ماب باوی نو دا کشن درد اخلاحاتی وی خود دا اللہ قضب در با موضوع مالعیم کنن من کفر باللہ چاچه کبر کفر اللہ وانده فاتح ایمان دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلیم زور پیوکرشن او حال داری زرد مطمئنو پی ایمان سرانو دے ماب دے کفریوی خوڑی مطمئنو دے ماب دے خو خطر جنر را ولیکن من شرابی کفری ترن لیکن آجا چی پرانستان کفر تسینا درد اخلاص دے چی یا رسول اللہ یا غوث الادم دستگیر یا فلانکے فعالیم غضب من اللہ فدی بانے غصہ دا اللہ را او دی لازا ابلوی دے پوشی بھی ذالک بیان مستحب الحیات الدنیا دا فدی وجہ مانشی دے غرو گن جوان دنیا فاخرت بانے دا کفر کلمی ولی وی آدکا دے کی فائدی دی خلق چاندی ور کئی بریلین بے چاندی ور کئی دغه اولاده شفیق خان دی کور سره خواږی ناغه بچی ما بریده ما بر بیډر دعا سلام فکونه ار ما بده بده بره ما دې بره نه دې دغه د دیر ما په دیر کې بره رقم راغی پښتنو کې بره لیا نشته اوس په کلک لک فائدہ کی دې مردانو چار دې علاقه کې د ناکار بولیان ته لاسه پښتنو خو شیعه په دې کې دوه شیعهګانو په ناکار بولیان ته لاسه پیدا شې دې پښتانه یو داسې قوم دی چې دی په د یعقوب علیه السلام اولاد دی هغه وخت دا ټول موحدین ټیک د ګدانو په نورو خو موحدین بیا چې عیسی علیه السلام کړه موسی علیه السلام راغی نو بیا ورسره ټول تجدید د عهد وکړه بیا ټول موحدین وو بیا ورسره شو بیا عیسی علیه السلام سره عمده دا پښتانه هغه سره مسلمان دغه وکړه بیا چې نبی اسلام څنګه راغی د پښتنو مشر قیس عبدالرشید چې ورسره ملاو شو او چراغ ټول ټول فقانه مسلمانان شو ادا شیگان او دا برلن دا په ګروته مولیا ته لا ته پیدا شو ا د دې لاس په کې خلک پیدا شو په واشه نو پورتانو کې دا چرته ادا شیان سبي او دغه مولا او شپیران دي کوڅه کې نو ما باید برلی دی نو دی مخی مولا که دا غز زیب گوسا کراتا نو شفیقا نولا رو دی وی ما توی چاوی چه داد مولا سی مایش در کدام تو برلی دی وی اغز بیو چه نا اجی سب داد چاوی نو ما پلا رو برلی نه وی ما جا دی خو برلی وی نا دا خود مجبور دی خلق برلی آنیم دیم برلی شا ما دا خدا بی خوبا دن کدو تا مسئله بیان کرو خلق بی دا کدو کن ٹھیک کدی بیو نو دا سن پار برلی شا دمونه بیا جوړه نکاونه به تړل دار نور فیزی به تاولونه به کول خدي بولار دي سسي کول نو خدای دې مخره کو شرمو دا خبر دما په خلی نشره دې چې هغه سو کړل په شرمونو باندې شرمین نو بیا هغه چا مرم که د پښتنو علاقه کې هوټل مې وژلی وو خو چونکې خاریان دي خاریان خو غوندې خلک دي نرم نرم دله خلک دي نو به دوره وکړه چې وی شړ او ته دي هلته کېرې په جومات کې ما دا اورېدلی وایي دې ښه دی وایي زموږ درس ورته هم کله کله راشي د سلطان اکبر مولوي صاحب درس هم وایي کله کله راشي کېدي پکې کېدی شي خدای دې ښه کړي پښتانه دي نو بریلی تا باندې چې حضور مې کړې او ته یا رسول الله غوث الاعظم کم وخت نو دا رکه بیانوم دا په دې وجه باندې چې دی غوره وګڼو ژوند دنیا پیسې استرا کړې په آخرت باندې دا مسئله چې پرې خدا ته توی دې لپاره چې پیسې بیا ته نه ملایږي وان الله یقنن الله لا دې القوم الكافرين توفیق نور کوي قوم منکرین ته دا هغه ته دي چې مورول الله دې پړ باندې چې پیسو د پاره مسئله پرې چې دا الله لړم ورته ابو غوږون دی باندې پسترګو دی باندې ادا کزان دی دی غافلا دا لاره کتاب نه هیڅ شکل شه دی چې فخر دی به تاوانیان او بیا ترغیب له هجرت د دې فریدی کریمه د کوبر در باندې وای نو بیا ځار ته ناس باندې پک یو دل دی ویل بس ټیک شو بیا بزی ثم ان ربک بیا چې رب سر فردا کزان هاجرو چې هجرت وک پدان فتنو چې ظلم فشو زیات زور فشو په زور به کریمه ته کوبر وی نو ٹھیک دی اوزال دیوی نو بیا بزیر تر ناس بانی ثم جہادو بیا جہادو کو بیا برازی جہاد بکے و سبھرو او کلکشو پا مشکلات کی دیکھیں رب صاحب پت دینا بخون کے میں روبان دے او تخوی بھی اخروی آغا چالا چی مقابلہ نفس سرنشکو نفس ہوتوئی یا رب سلامہ بیانو اگور دتا دیخ کول جوان دے او دتا امامتی دا فیسی دیر دی نو دک نفس سره بیا جنگه کا بخت یا وتا تی کل نفس نه یا دور چر بشی اره نفس چې جګړه بکې د خپل نفس سره او پوره پوره بور بشی اره نفس ته بدل دا چې کړو دي تر بیا ته دې شګه یو مان دا شو دوی مان هیرا وای سوق پر پلان کې خفکیږي په پلان کې ور بچ کی بیا یا وتا تی کل نفس نه یار تور چر بشی اره نفس چې جګړه مکه د خپل نفس د طرف نه ارته نفس د نصیبې ستا طرف ته څوک جګړه نه کوي ګوره کته چې بل ګمرا کړو ما نو بل بیا دې شي خلاص اوره ا پورا بور کړی شي اره نفس ته بدل چې دا چې کړو دې طرف ته ځه ته ونه کړی شي او در بل الله مثلا اوس مثال د پاره تخفیف دنیاوی درن ارد منکر نه کوم کوم فارا یا رد منکر کو چې قاتون نه بچي ملک باندې الله رحم کوي او ضرب الله مثلا بیان الله مثال دیو کلیوالو كانت امنتن او دا کلیوالا په امن کې مطمئن امن کې او دشمن خطرانه مطمئن نتن مطمئن او درې د طرف نه یا اتیهار خوا رغنن راته باندې کلیوالو ته خوراک د دې کلی رغنن بسیار امن کلی مکان دا طرف نه امن بگڑیرو علام تر لی الاف قریش الاف رخلتا شتا و صف نو مالم دیرو امنم دیرو خوراکم دیرو فکا فرد بیان عم اللہ نو دینا شکرو کرا پا نعمتون دا اللہ نعمتون دا اللہ سو یو قرآن یو نبی اسلام لوی نعمت قرآن کریمو لوی نعمت بیانم کرو قرآنو نو دا قرآن بی بیدتی مکرا نا شکرو کرا اده بیانن کله قران بی نتی وکړه به انا شکر وکړه فضا کر لو لباس جوړې نو ته کو دي کلیوالو ته الله جامد لوګي او دیاره هغه بنا له له پلوګه کې بدل کړ هغه امن او په خوب کې بدل کړ به ما کان یو ساو فضا لا جوړې دی کوون کې اوس به ورا کې تا قران ورا لکه مثلا فجر ورا فجر کې قران راغله امن نه فکر دښمنه پکې دی یو که جوړ شي او شي پښتانه چرته ا پښتانه دی خامخا ته مسله پیدا شو ته ولې ټیک شه باندې کا ولقد جاءهم افتك ولقد جاءهم رسول منهم دا غپیان علم الله تفصیل کوي چې نعمتونه سو او یقینا راغلو دي ته پیغمبر علی السلام منهم زینا او قران بیان کړو فکذبوا خدای دروځن کاغلرا پیدا ځان لګیاله ودوم چې ولاقید د الله یو بندا لړ شي او معشومه لکې او معشومه جنای یا دنا نه او قران شروع کوي ته ځان لګیاله نو الله پاک کړی ولا باندې عذاب را دي فقدهم العذاب انو دل عذاب او دل ظالمان پدای دا ته عذاب راغې چې بیا بخاری ټولو خړل کار ساری پیرانا خوخانی ختم کرو گڑی ٹوری ختم رہی تو بیا پس پوپ پیشو گئے پارامو شورو شو چا غیر ٹور ختم رہی ایش شے پاتے نشو نو بیا بے چی چا با غل کول چا وطن غل نفا دینو تی با درلار دا غل بیرم چت کرو نو بیا دا تی وقت را جی چی سڑے پاتے نو اول بیا غفر غل پا خلاس کرو چت خلیتا بے کرو بیا پاتے نو او کنا دے پاتے بل پا سرو تولار در بے خلیتا کرو پا جنگ مشو دا خودمو تاولی و خرم دا ته حالات الله په اړه اوسه دا کرن کله چې د الله نه کتاب نه ناشکر کوم کوم الله بیا غلو خري اولاد نه نعمتونو چت کی هنور غلبتی نه نو کوي کنه پرې ملک اس پی پی خورول خضران به ور پیشوګان به ور منګکان به ور پرې ملک همړه اسونه به ور همړه خري به ور تا د ګور یوزان په دا کی نه کنه په نت کې دا ولی دا اللہ دی کتاب ناشکری کرده نا دا خدای کتاب شته نا باشن دا خدای کتاب کتوب بیانه این دا غیر تکذیب کئی امولای زیب بیانه ایم نا اکتو غریبی بیانه این دا خلاف که دیل ادوم پکار دیل دیل دا پکار دیل نا اللہ تی نعمتو نو آغشتا وای مخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ ابتلاه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جزاك الله مقصد سورة نحل اثبات التوحيد بالأدلة المتنوعة دا الله يوال ثابتول بدلائل مختلفة وسرا رنگارنگ سرا سورة شپاگی سیو شپاگی ویسا شروع دا او د دې دانا رد کړي شرک فعلی فکلوا مما رزقكم الله نخری د اغنا چې خوراک درکړی تا ته حلال پاک رد کړي شرک د تحریمات العباد چې الله حلال کړی ولې نخری الله حلال کړی دی اتمام د تزکیه په مشه ده بسم الله الله اکبر په ویل شو دی حلال هم دی طیب هم دی پاک شو هم دی په بسم الله سره نو ولې نه خورې واشکرو نعمت الله شکر ادا کوي نعمتون د الله کچری تاسو خاص د الله بندګي کوونکي اوس بیان د تحریمات الله انما حرم علیکم میتۃ بشکرم کړی الله په تاسو باندې مردار او وینه پیدونکي غوخه د خنزیر او هغه کلمه چې आवाज پورته کړی چې فرض غیر الله فاغي سره فمنستر غیر باغین نه تو چې محتاج شې په لوګه کې هو غیر باغین په دا ځل کې چې نو ده نه فرمان کو ته الله یدي غا تغسلول شي نه حرام نه ګړ حلال نه ګړ حرام ګړل خود مجبور دی الله ته وړل اولا عادن او نه زیاته کو خېډه پینمړولا نو ده معاف ته فین الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان که حلال غړنو بیا کافر شي په دی باندې حلال نه غړي او خوري حلال نه غړي او خوري نو جائز دی ولا کم به خوري اول چې کم نه اول به مردار نه خوري که مردار نه و بیا به وینه خوري نو که وینه نه و بیا د خنزیر وخه نه لګو نو خوري په قدر حاجت نو کاغه نو نو بیا د بابا منخ ته خوړې شي د ګټو نه زیات پلیت شي چې بابا د منخ ته فمن قوم استرا اته چې مختار شي په لوګه کې بد سنو د لوګه مړې ده خو په دا ته حال کې چې نو دې نه فرمان د الله ان حلال نه ګڼ د غشيان او نه زیاتې کوخې دې بنه مړو او وی خوړل فإن الله غفور رحيم الله بخون کہ میرے بیا دجر فشر کی پیری سلام اموایا لما غشتا چ بیان یہ سب جب پدر غبان چا دا حلال دا حلال دا حرام بی دلیل می لگا تب تر علی اللہ الکذب بے فر جوڑ کی فلا بان درو یقرن ا کتا چ درو جوڑ کی جوڑ کی فلا بان درو کامیاب بنشی سکر پ دنیا کے لگا دے رضا درناک اس بیان کی تحریمات اللہ قہرن کل کل یوشی اللہ قہرن بند کی پچا باندے اکیو یو سڑے ڈاک شوگر بھی نباتول کور خلق ویرہ منگا چیند کا نتکو یہ شوگر ہم نشی کور انسان دو ہم تعبیر شکر کمشی نشی ہری گیا بات رازی نو رٹول شوگر شی بیا وی دا خرن مخری دارن دیو تڑیو بلڈ پریشری آندے با یرہ منگا غوڑی نخرو بلڈ پریشر شی نو اللہ ٹھول لو کی نو قہران بھی بند کی بیا ولی اللہ تدام بندول والا اللہ دین آدو ابا کتا چی یہودیان شیوی دی حرم نا منگ حرام کرو آگا چی بیان کری من پتابان من قبل مخی آگا پتوت انام کی بیان شوی 146 نمبر آیات کے ہاں چی آگا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم شحومهما الا ما حمل زورهما او الحوا او ما اختلط بعظم هذا ذكر شو وقتك وما ظلمناهم اما ذاتي انا كيف ديباني لكن هذا يقول ذاتي انا ذاتي كون كيش بداني حلال بند کرو والله ما في تورات كي بند کرو تورات چرا گئے بند شو بي ودا کرنگی اس کے اترے پدا میں حلال باندھی جو گوڑی نہ خوری نہ اللہ اللہ بلڈ پریشر کی چینی نس کی خواگ نہ خوری اللہ اللہ شوگر کی آج کل ہے شوگر شی خدا ما کا بیا مخرا خیر رہے وہ جو روح موٹی والی شی خواگ نہ خوری او تغیر توبی طور گئی توبہ باتا کدا چا لکر توبہ باتا چینی شورو کا بلڈ پریشر نیشتا ثم انہا بکر اللہ دینا بیا یګر رب تعالی فرض اکدان امین سوا چمال او کبد به جہار په سبب نه په شرک او کبدات او بس وکړو ثم تابو من بعد ذالک بیا توبه او استغفار د دینا واته او درس پر عمل په قران سنت یګر رب تعالی د دینه په خود کې مې ربان دې او تغیف تبلیغ واقعه ابراهيم السلام ابراهيم السلام د ټول عجمو خاص کر پښتنو او د عربو بلار دي او ترغیب ورکه چې مطلب بیان کا کدی نه لري چې یو ناغوم یو کدی نه لري چې بلار مې مخالف دي دا غفلار مخالف وو کدی نه لري چې بادشاہ مې مخالف دي نو بادشاہ دا غو مخالف وو کوه چې ورته به موږ ورته ورته چې ته غو نسنی کته چې ملګر به مې وباسي دا ملک است شوی قربانی ورکړ وخانه ان ابراهيم یکن ابراهيم سان بابا د پښتنو بابا د عربو کان امتن او دا یو ټولګه قال تن تبرک کوم کدا الله حنیفن پداتل کې چرت کوم کو د شرک بیان کوم کو ته امتن امت ټولګي ته دا یو تنو او چونکی هغه دا په یو تن دور کارګر دا ټولګه نشي کوله کشن قران رحمت الله علیه په یو تن باندې کار کړې چې دا بزرګونو شا کړ دا عمر کار دوی دوی خیسو کړ په یو تن باندې شو قران چې بزرګلو کې کار کړو خیر دی د شیخ قران د وفات تقریبا دیرش کالو شو په دیرش کال کې پنځ پیر ته لری کا پنځ پیر مو او مرکز دی نور د دوکو خی چې نور چا سو کړو په دې خی چې دی اوسړي انفرادي ملګری سور دی په چار دغه کې چا سور جوړ کړو په مردان کې چاتور جوړ کړو په بیخور کې چاتور جوړ کړو په سواد کې دا د شیخ دوست جوړ خلک دي بلکې هغه دی ګډ وټ کړو اته کې تبلیغ کولو لګول او ته کې په جماعت اسلامي کې دان نه کړو ته کې په غیر مقلدانو کې دان نه کړو اما تر دې جوړ کې چاندي دی خو اب خو برنج پلاو دی خوري او ډز ورکې ونه د شیخ هغه مشر روان روان کړ شیخ هم کان امتن واحدتن هغه یقینا ایو کسو خو به حاضر کسو حدیث کرائی رحم اللہ معاذن اللہ درامہ کو معاذ وانکان امتن قانتا للہ ویا باب الرحمن وی رحم اللہ معاذ ابو عبد الرحمن دا خبر اکران جی رحم اللہ معاذن الله په معاذ بن جبل و رحمو کی کان امتن قانتا للہ اغای و امتو قانتا للہ ویا باب عبد الرحمن دا سو ہے داود ابراہیم السلام صفت تے وی ان الامت اللذی امت آغر یعلم الناس الخیر چی خلق دا قرآن خی دقا امت تے شل قرآن امتن قانتا للہ شل قرآن امیان تا قرآن خیلی دی دا کمال دی شل قرآن دی پا دی موجوده دو مانا که نا دا تابی دا صحابان و رستو دا کمال بل چه چانه اخکارا کنه چی امیان تا قرآن خیلی دا دی شل قرآن کمالو چی امیان تا نبی علیہ السلام دا کمال کرو چی امیان تا قرآن خیلو صحابان کمال کرو چی امیان تا خیلو دا صحابان و رستو بیادا نور کاتی شروع شد را نور کاتی چی کل نشروع شد شی خراب شد کله چې دا علم ته امیانو په لاس کو نو ټیک چلی نه او کله چې مولیان تور ته مولیان تبا برباد کو مولیان دې تبا کړه همیشه لپاره که يهوديت دې مولیان تبا کړه که نصرانيت دې مولیانو کدم دا دین دا مولیان تبا کړه چې په دین پیسې شروع شي هغه دین تبا برباد شي ان ابراهيم كان متن قان تل الله يقين ابراهيم عليه السلام بیان کټېټ به ان شاء الله تب امتن قانتا لله شخا خوش دا اللہ در دار پر قرآن بیان کی خالص اللہ اللہ درست بستا کتابونو کی نوم دا شان را جی لگا من دی شو قرآن نوم آغاستا انشاءاللہ دنگ ملگری با بیادا شان وای من بنیو دنگ دی شاگردان شاگردان با لگیا بجدنگ استاد داشتا امتن قانتا لله خالص دا اللہ در پر دا عوام تا قرآن خیر دی خواه ان ابراهيم كان امتا قانتا لله يقين ابراهيم السلام امتا قانتا یو ټولګه یعنی خودون کده خیر خلق خدا و امتا قانتا لله اجد کو کې الله تا حنیفا رد کوم کې شرک او بیان کوم کې توحید ولم یکن من المشرکین نو ده د مشرکانو نه د مشرکان رد کو ملګرتیا نو کولا جوړو تر د پیدا کو پلار تر اتر تر شاکر لانو وی تا ذکر کوم کو د احکام د الله اجتباه ورکړو دل الله په دنیا کې د فار د مثالې واداو ما ذکر دل په تر دلار دیغه باندې واته نو په دنیا حتنا ورکه مونږ ته په دې دنیا کې ورکه مونږ ته په دې دنیا کې حتنتن نیکی زکه نن د ابراهیم السلام نه بعد تر قیامت سور توحید بین داد ابراهیم السلام اولاد کې وي وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه سور زخرف کی 28 کے براشی وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه اگر دور اللہ دا توید کلمہ باقی دا پنسل کے تم لوگوں نے کلک شا اللہ بستا پنسل کے محیدین فیدا کی تو امتا قانتا شا انشاءاللہ ستاپ اولاد کے بالا موحدین فیدا کئی تر قیامت پر بلگی آئی واتیناہو فی الدنیا حتنا اور کمندر پر دنیا کی خوش آلی وینو دے بھئی پاکرت کی خامقار نیکارنا سمع حینا الیکا بیا ویو پرمند تاتانی تابی ملت ابراہیم حنیفہ چی تابی چی تریخیر ابراہیم تا چیک رد شرک دے بیانت توہین وما کان من المشرکین او نو دے مشرکان رد دیکھو شبر علا اچر دے ابراہیم السلام پدید کے ہو دا خالی دور تعدیموں آتا دو جمعی کو انتا غلط ہے جواب انما جو لے سب تو یقین مقرر شوخ اخکار دا بندول دا خالی پاکتا اختلاف فی چاہی خلاف کرو فدے کے موسیٰ علیہ السلام دے مگل دا خالی رس فکار دا ناغوی مکو آتا جمعہ خدوی نا مگل خالی خدوی یہ سوال ہوکا اللہ نے اللہ ٹھیک دا اور جمعہ دا خالی پر اپنے اس کار دا کئی دا دنیا حتی چی میان با ننیسی ناغوی پائے کہ بیا چلو شروع کرو اوتا تلوس تیو سورت عرب 165-166 دی وین رب کلا حکوم او یقین رب ستا خام خواب پیتا لگو کی فمیدی کی پرد خام فاہت کی چی دی پائے کی اختلاف کون کی او ترغیب فی تبلیغ او طریقہ دا غیش سنگ بخیر دا که خالق بدری خیص ہوئی یو با علمائی دا غی طریقہ جدا را تبلیغ یو با عوامی دا طریقہ جدا را یو با زیدیانی نا دیانی دا جدا را دانی دول تا دی خان دی اپنی دیو تخری دی کتا کتا گوری دا داد که او درو خواه پدی کار نکی گی او دو الہ تبی رب بکام رب لخلک لاری درستاتا بل حکمت ف قران سرا حکمت قران دے یوتل حکمت امیشا و میوتل حکمت فقد اوتی خیر کثیر ابن کثیر ابن جوزی رحمۃ اللہ معنی معنی کہ یہ فهم القران حکمت شرے قران پویا او دو الى ربک رب لخلق دین در ساتا بل حکمت ف قران تر قران لاس کے واخلا قران شروع کرے سر الحمدللہ دخل فقیدہ سامکا فاید اخدائی توب تیبتون خاص اللہ لگا ہاں دارنگی بیوال موادت دل حتنا اپا نزیت خکلی نزیت خکلی چی ترہیب دے او ترغیب دے یرول دی او شوق پیدا کول دی دا امیان تا حکمت او علماء تا اپا موادت دل حتنا چی ترہیب دے یرول دی جہنمنا او ترغیب دے جنس شوق دے وجادلوا ملت یاختن اجگر کو دی طرف فاتر کے چخ کلی طریقہ دا دا غم زدیانی نا دیان دی طرف طریقہ بلا کی تو حکمت مانا کہ امام راضی بالعلم والعمل والبیان اول دا اللہ نے کتاب علم حاصل کا او بیا پاگی عمل شروع کا بیا بیان شروع کا دانا جو قرآن نیز شوئے آدھے لگیا دے تبلیغ کی تبلیغ تو سو ستا ہوئے تبلیغ بسی شکے آو تالو سو بطر مائدہ کے ایک آدم ستا سڑکانا یہی ورہ سولو بلغ ماؤدین لے کمی ربی کا دا اللہ کتاب اس دا کولم تبلیغ دے بیانوں تبلیغ دے آن دے بھئی حکمت دا کاروانا حکمت ستا ہوئے ناو بچارت مکو دا حکمت دے دا حکمت پیغمبران نور تا حکمت دے تو ہے چیتا دا قرآن کریم پا ذریعہ بانی بیان کے دا حکمت تلوئی دا قرآن کریم ذریعہ سے شاید چیتا اولیاء عجزی دا دا مور دا خیٹ ناجری شروع کا ما شموالی لویوالی ما مرد پر آگل زاد نے بچ کرے دا حکمت دے کرن او کل نصیت چی شوق والا پیدا کی پا قرآن تا جنت کسی وقت ہوکے او دا دوزخ انہو یرے او کم چې دیان دیان دی ملزم کی انو ال کار کیږي ان ربک هو علمو یګر ابستا خپوره پاچا چې گمراه دي دلارنه او دا الله خپوره فرار مونږ کو باندې وانا عقبتم او که در ساس وار راغې یک بدلا اخلي او که در تا بدلا اخلي ففاقر بدلا اخلي به مثل ما عقبتم وي پشان دا چې صدا درکړې شو تا تفاقې باندې سور رحمان رد کړ دور پر دوکا څنګه رحمان کړ دا شرفو کا ولئن صبرتم او که در تا تو کلک شي په مشکلاتو کې لو خير للصابرين نو دا کلک دل خام خان دیر قرائی دی پارز کلکی دنکو واسبر او کلکو تیگا انا دی کلکی درستا مگر فیمداد دا اللہ اللہ نمداد غوارا چالا دی کلکی یا نبی اجر دی صبرستا اللہ باللہ مگر اللہ پا اللہ باندے ولا تغتن علیم اما غمجد کے پری خلقو چی نمانی اما کے پتن چاکے دانش دی تدبیرون کئی ستا خلاف که کم خلق دی قرآن خلاف تدبیرون کئی نوڑا متانگا وا ان الله ما ما الذين يخلن الله ترضى كذا دي ميت خاصه از غلا ارجا تر کافر رب دې ګور کې بیمار دې ګور کې بچور کې وغه دې ميت عامه يا دې ميت خاصه چې خصوصي د الله چا تر دې يخلن الله دې دا قسم ته تقو چې ځان بچ کو د خلاف د الله نه خصوصي د خلاف د الله ته چې الله وایي شرک بدعت حرام ندانو تھا والذین دعا کثر ترهم مختنون چا غیدی نیکی کو کی خلق بیان کئ نو ادا اللہ خصوصی امداد دی خلق سره شامل دی مقصد دو صورت ہو بیان دا بیان دا اثبات توحید بالادلۃ المتنوعہ صورت پشپگو یوسف تقسیم او صورت خلاص اخرہ است کہ اخرہ کی واقعات ابراہیم سمرا للترغیب فی التبلیغ اچو ورثانی کسن تبلیغ یو تنو دغه چا فروانه ده کسن تبلیغ د دې د دشمنانو دارن تومه دارو دونه کوه د خپل